أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين منغا در سورة فاتحة اسماء ذکر کرو او دار دی نمونہ دو صورت فاتح دلالت کے پا شرافت او پا عظمت دو صورت باندے زکا چے دیر نمونہ دیو سیزوی نو آغا دیر شرافت والوی کہ انسان کم دیر نمونہ راشی چدا حافظ دے عالم دے قاری دے شیخ الحدیث دے محدث دے ہاں نو دا دی نمونه داغه دلالت کوي داغه په شرافت چې دا دی صفاتونو والا مالک دی دا انسان داغه ډېر وی اعزاز او قدر وی فاتحین تقریبا من شل نمونه ذکر کړو او دا دی نمونه د فاتحې دلالت په شرافت او په عظمت باندې کوي بیا من لس یول سوجه دولس بیان کړی وی د جامعیت د صورت فاتحې چدا یو جامی صورتو پدی طریقہ باندے یو یو وجہ ما بہر امتیاز مسائل من بیان کری او دے فاتحے چدا فاتحہ اجمالو جامی و نزک محک رولا دنور قرآن کریم نا دے صورت مقصدو بیان دے اصولو مهمو بیان دے اصولو دے مزامینو سباو او مزامین صورت کے بیانیں سلون مقاصد او در بیان در فرقو سلاسو فمقاصدو کی یو مقصد توحید و رسالت و صداقت در قرآن و ایمان بالآخرہ او بیان در فرقو دریو کفار منافقین مومنان دارنگی صورت کی منور عظمت فضیلت او د یو یو صفت من نفی د مخلوق نه کړی وا الله لم هغه صفات خاص کړو بیان کړو چې کله یو صفت راشی نو د عبدیت هغه صفت تی نفی کوي رب العزت او ځان له خاص کوي او پای کې منګا لفظ د حمد لفظ د الہ لفظ د رب لفظ د رحمان د رحیم او د مالک دا صفات او د ربوبیت دا صفات او د الوهیت دا من الله لا خاص کړو او د مخلوق نا اغه نفکی او اغه من نفکلو پاره من ګن دلائل د قران کریم نا خودلو تایدات من پاره راولو دی صورت کې بیان د مقاصد او ارباو پاره ادله بیانې الله یو دې اثبات توحید ولی یو دې نو پاره دلیل شتا سره چې یو دې او الله یو دې او ځکه چې الوهیت یوازې الله لاله دې دلیل په اثبات توحید الحمدلله دې او په دې لفظ د الله کې رد پاغا مشرکینو باندې هغه مشرکین چاغې مدبر هغه مشرکین چاغې متصرف مخلوق ګڼلېو ربوبیت مخلوق لور کړو نو پاغې باندې رد کړي په لفظ د الله سره الحمدلله نو دا دلیل دی چې الله یو دی په ذات او په صفاتو کې رد پاغه خلقو چاغي الوهیت مخلوق لګانلو لله کې لام د پاره د اختصاص دی لکه مونږ ویلو الجل للفرس هنو مخلوق لا اغه عجز اغه تصرف نو پکار کم تصرف او کم اختیارات چې د الله د پاره وو. دارنګي پدې غني وجه بیانې ربوبیت اوم الله لره ده رب العالمین اثبات توحید منګ رب نه پیژاند نو دا دلیل له پدې باندې چې رب د مخلوقاتو ده دا آغا ټول مخلوقات تربیت کوي پرورش او پالنه کوي نو اثبات توحید دې سره امره او پدې کې رد ده پاغا مجوس باندې پدې کې رد ده پاغا سابعینو باندې اخرک چاغی ګمان داو چې چا ستوري د الله سره صدار کړو تربیت او پالنه ستورو ته ورکړوا دا په مزه کرا سکندې تیز یې خپل کې دارنګي تربیت چالا ورکړیو یزدان او اهرمن چاوی مدرګاران دودی یو یزدان دی او بل اهرمن دی اهرمن او یزدان دا دوا مددگارانو د مشرکینو چاغی دا غنلو یزدان مالک د خیر غنلو او اهرمن مالک د شر غنلو وای دا دوارا مربین د مخلوق دی د عالم دی لنا رد شو پر رب العالمین سرا رد پا خلقو چاغا اهرمن او یزدان اغا سوگنی ها مربی گنی دارنگی پیس بعد توحید بانی بل دلیل چا اللہ یو دے پزاد او پسفاتو کی دلیل سرے الرحمن الرحیم یو دے الوحیت زکا چه خیر او برکت الله چه رد پاغا مشرکینو بانده چا غی نظر و نیاز آغی منخ دے د مخلوق په نوم باندې کول نورد دے پر رحمان او پر رحیم کی پاغا خلقو چنا آغا مالک در رحمان دے رحیم دے او خیر او برکت آغا عام دی نو د مخلوق لاس کی ندی دارنگی اس بات توحید کئی پا مالکی یوم الدین سرا مالک دے درج دے قیامت فیصلی باغا کئی الا له الحکم الا له الخلق والامر سورتی آراف کی براشی الا له اختیار دے دے فیصلو اے فیصلی آغا کئی مخلوق دا سے فیصلی لیشو کولے نورد دے پاغا خلقو دارنگی دویم دلیلو دویم مقصدو پا مقاصدو کې دا تر اخیره پوره انعام پا بندگانو دمو بانده کئی نو دا دلیل لے پا انعام تا علیہم پا دے بانده چه انعام اللہ کئی اغا مخلوق دی شکولے احسانی پا منگا کرے رے پا مخلوقی کرے رے چه منگ دے انبیاء را لے گلو انعام تا علیہم غیر المغروب علیہم ولدوالین غضب پو کفارو آو کفار چاگ زد و عنات کئی کاتمین د حق دی نو پاغی بانے رد کئی پا دے لفظ چا غیر المغروب علیہم ولدوالین سلام دارنگی دوی مقصدو پا مقاصدو کے آغا ربوبیت اثبات د نبوت نو اثبات د نبوتم پا دی صورت کے ثابت ہے صداقت دا پیغمبر کنا اثبات دا توحید او اثبات دا رسالت نو اثبات دا رسالت اوم دی صورت کی ثابتی پگن وجو سرا یو پر رب العالمین سرا منگا تربیت دا مخلوق مربی دا مخلوق اللہ گانا خو منگ تا پتہ نوا چه رب مربی سنگره نو دا غید پی جانده گرو دا پارا منگ دا اللہ سوک رو لیگو پیغمبر پیغمبر رو لیگو نو آغا منگ تا طریقی دا مربیو خود لی طریقی دا پرورشو خود لی نو دا تربیت طریقی خودل بغیر دا انبیاء دا را لیگرو نا نمالومی لی نو منگ تا زکا اللہ پیغمبر رو لیگو اس بات دا رسالت کئی دارنگی الرحمن الرحیم پدی سرم اس بات دا رسالت کئی زکا رالی گل دا پیغمبر دا سبب دا رحمتو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پیغمبر تمالی گلی رحمت او هدایت دا پر دا مخلوقات دارنگی مالک یوم الدین سرا بل دلیل پا اثبات دا نبوت باندی پا اثبات دا رسالت باندی چه مالک دے در رضی دا جزا و دا سزا نو دا جزا و دا سزا او دا ثواب دا پتا منگتا نلگی دا دا پسو لگی دا پرالی گلو دا انبیاء علیہ السلام چه یو کار بسنگ کو عمل بسنگ کو عقیده بسنگ سمو نو دا غیر دا اصلاح دا پارا پیغمبر نهایت ضروری و نو پیغمبر دا غیر اواغ طریقی منگتا او خود دلی بنی اسرائیل کی ملاوی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دارنگی زکا لی اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول دارنگی ایاک نعبدو و ایاک نستعین سرم اس بات در رسالت کئی منگ در طریقی در عبادت او در استعانت نمعلومی دی دا منگ تا معلومی شوی پچا سرا پرالی گلو دو پیغمبر چه عبادت بسنگ کو پا کم طریقه بے کو پا کم وقت بے کو سور با کو نو دا نمعلومی دی بغیر درالی گلو دو انبیاؤنا دا غیر پارا پیغمبر رالی گل نعات ضروری شیدو حضرت دی وجه نا اثبات کئی دا نبوت اثبات کئی دا رسالت دارنگی دا غا عبادت طریقی رسو برازی دا استعانت شو صراط مستقیم بانتلل نمغت صراط مستقیم نمعلومی دا بغیر دا رالی گلو دا پیغمبر نا چه پنی غلار بسنگ زو نو چه دا پیغمبر پلار روان شو نو پنی غلار روان شو اهدن صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیهم آغا خلق چا اللہ پی فضل و احسان کرے نو آغا کم خلقو آغا لگا انبیاءو علیم صورت نساء کی براہی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا دا منگتا نمعلومی دی نو داس در بغیر رالے گلو دو قرآن نا یو یو وجہ دا مغزوبون علیہم او دا ظالینو فرق منگتا نکی دا چه مغزوبون علیہم کم خلق دے زوالین کم خلق دے ناغا منگتا پیغمبر پاکو خودل دا وحی پا ذریعہ چه نبی علیہ السلام تبا اللہ وحی کولاو پیغمبر منگتا خودا چه غیر مغزوبی علیہم زوالین دا خلق دے نپدی صورت کی پیس بات دا رسالتم گن دلائلی چه پیغمبر اللہ را لے گلے دے پا فاتحہ کی دارنگی پر صورت کے دریم مقصد و صداقت دو قرآن صداقت دو کتاب اوغا دلیل دے پدی باندی اہدن الصراط المستقیم اللہ منگتا نی غلار و خیام نی غلار سوا اسی زمان استا نی غلار و کتابو نزدکوا بس ہر کتاب نی غلار و اننا صراط المستقیم صراط مستقیم اغا نی غلار دو قرآن وا نصرات مستقیم سرا اس بات دا سوشو صداقت دا قرآن چا اللہ یونی غلال منگ ترالے گرے وا چاگا قرآن دے اصرات مستقیم قرآن وانا آزا صرات مستقیما فتبیو انعام کی براشی دا قرآن زمانے غلال وا دے پس روان شکنا وآزا صرات ربک مستقیما نن خلق و قرآن پر خودے دے پر نور و لارو پس روان دے پر نور و سیزونو پس روان دے د دنیا اغا اصل مقصد چې دنیا کے حاصلے دا رنا ملاوی دا چاگا قرآن و نا خلق و پر خودے دے ولا تتبعو السبول فتفرق بکم من سبیلی ونور و لارو پس مزے ولور کتابونو پسې مزه یې منور خواهشاتو پسې مزه یې ګینه تس نس بشي تباہ و برباد بشي الله وي زمانه غلارو نو سي نو دا کامیابی لار ده لکه سوره اعراف کې براشي وتبع النور الذي انزل معه موصول کې د آیات را لولو تا تابی شی زماد کتاب چرانا دا چې چاد الله دی کتاب تابیداری کرے را نو لعلکم تفلہو تفلہون تاسو با کامیاب شو دا دا کامیابی لاروا نو چو سو دی کامیابی لار بانی تلے دے اغد دنیا و داخل کامیاب حاصل شوی اغدا سلورم مقصد و پا مقاصد و ارباو کے اس بعد قیامت او اغیت اشارہ کئی پاغی دلیل لے مالکی یوم الدین مالک دے درز دے جزا زکائی کی با سزا ورکی چھ چا ظلم کرے رے آئی کی با بدلی ورکی چھ چا دا دین کار کرے وی سا انہی کری دا مخلوق سرا ولی که چھر تا بدلہ نہیں او دا سی دنیا چری گی او آخر کی بدلہ نمیلاوی گی نو دا قانون دا رب العزت بیا سی نو بیا خود انصاف قانون نشو بیا خود ظلم شو نا یورز برازی لکه صورت سبا کی برازی لیجزی اللذین آمنو دیر بار با قیامت راولم چه بدلہ ورکم ممنانو تا انبیاء محنت کرے ہو انبیاء تکالی برداشت کرو صحابو نیکان و خلقو نو چو دا آغا تکلیف بدلی آخر کی ملاو نشی نو بیا خو بیلسافی شوا لکه یو سره نو کریو کی فصل سنبال کی یا فصل تی بلوالی زمان تا بکی چارا ہوستے نو کریو کیو تنخواو لبندی زمان تنخواو لزا نو دا دا انصاف خبر دا که دا بینصافی دا دا بینصافی دا دنیا کی انبیاء علیہ السلام نو کری دا رب العزت کروا حق پرستو نو کری کروا دا رب العزت هم او چې هغه حق پرستو نیکان و خلق لا صحابه او انبیاء لا دا غی نوکری بدلا آخر کی ملاو نشو دا بینصافی دا نا آخرت راولم چا آغا خلق لا و پورا بدلی ورکوم چا چه دنیا کی زمان دا پارا کار کرو آغی لبسنی چه دنیا یو نوکر وی یو مزدور وی یو غلام وی او خپل مالک پاغ سر رحم کئی کور ور کئی بنگلہ ور کئی گاڑے ور کئی نو ار یو سیزا غلا ور کئی دا دوائے بندو بسن کئی او پورا ساتی نو آغا رب العزت بدا غی خیال نساتی بدلبا نور کئی دنیا کی مور کئی او آخر کی مور کئی نو زکا اس بات دی صورت کی د مقاصد و اربعو او پاغی ما دلائل پیش کر پار یو باندی دارنگی د دریو مزامین و بیان کی صورت کے یو قدریو فرقو باندی سرات واللزین انعمت علیہم یو فرقہ آوا چه منعومن علیہم آغا منعومن علیہم بیا سلور ڈلوی انعم اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہداء وصالحین اللہ آغا خلق اللہ را توخیا چه تا فضل ویسان کرے رے انعام دفاعی کرے رے انبیاء دی صدیقین شہداء وصالحین اللہ دا غیلہ بانمی روان کا او دوے مغا ڈالا چاغا سرد پوین گمراہ شوی دی او دو گمراہ پلا روان دی اللہ دا غیلہ میں ہو ساتا غیر المغروب علیم چه غضب کرے شوی رے ایہودو او لکنن سبا علماء دی زی موقع تی ارسوک چی خسرد پوین غلط کار کئی نو دی آیات مصداق آغد گرزی دانا چی منگ بے یہودو پوری خاص کو او غالی منگ نسوارو پوری خاص کو ہر اغا انسان چاگا موصوب صفت دناکار دی یہودیو گرزی دا اغد دے بینی دی یہودی او آغا انسان چاگا باغا صفت د نصارا متصف شو نو آغا کې خوی دا چار آگے دا نصارا نانشه مانا دا خو یهودو دا پارا اے یهود او نصارا علماء دا غیر مغضوب علیہم لاندی لی کے اے یهود دا ظالین لاندی لی کے اے نصارا دا یو مصداق آگے خی چود دی یو مصداق یهود دے او دا نصارا یو مصداق دا ظالین سر نصارا دی مقصد دار اغا سوچ په دې صفات متصف شو نو کاغا تیو کزیم او کبل نو د غیر المغضوب علیهم دلان دی شو او د ظالینو دلان دی نسوارا رال دا سلور سدو او درې مزامین په درې فرقو باندې دا غي بیانو صورت کې دارنګي د دې صورت کې بیان پاغا فرقو ظالم کئی صورت کے صورت فاتحہ ولو کے صورت دے خوپدی کی پڑیر فرقو بانے رت کئی یو اغا فرقلا چاگا کفارو مشرکینو اغی بانے رت کئی صورت کے الحمدللہ باندے پاغی صدا چی الوحیت یواز اللہ لرہو نو مشرکین و بالرد چاہے الہ مخلوق گن لیو چاہیو سو چابل سو رد پا کفارو پا مشرکی کفارو کی گن فرقے وی دہریو مشرکینو جہمیو معتلو دہریا چاہے خالق دا خیر و دا شر اگر دہر منی دہریو تا دہریا زکوی چاہا زمانہ مالک د خیر او د نقصان غنی یره وی مرا دا زمانہ په خپل اتوماتیکلی چینج کیږي ا الک از دې چینج کول او د دې بدلیدلو خوب سوکی کنا دا چینج کیه بدلی یې سوکا هغه خالق رب العزت دې د زمانه اختیار نشته چې هغه چینج کیږي او هغه بدلیږي پوه شئ ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لا تصب الدهر فانا ها فانا الدهر زمانه تاسو کنزل زمانه ته مکه وي رد پد موای دغه ز زمانه ما معنا انا خالق الدهر ز زمانه معنا ز پیدا کوونکی د زمانه ما زمانه خو ما پیدا کړی دا هغه ته کنزل دا ما ته کنزل شو خلکو وي خو دې رج وي خوخ کا دا میاش خانه دا لکه دا جنوري د جمی میاش دا دې کې دا کې خو دې وی خو کنه د جنوري وی خو کله د میاشت د موسم دا الله وی مات رد بد ویلی ا دا رنګي کله وی ها تاسو کنزل مکه وی بد موزکا چې اقلب الليل والنهار آل عمرهم زمانه شپه او ورځ هغه ته بد بد ویل خلق وی مړه په خاله خلق خو ها دا زمانه غلطه شوی ده اوس دا موایز زمانہ غلط دا وا زمانہ اغه سی زمانہ روانه دا خلق غلط ته باز خلک پدې نه پوي وای ما دې دې زمانی وی خو خدا زمانہ غلط شویل و غلط راغله و غلط نه راغله و اغه واخد شپاو د زمانہ خدا خلق پکې غلط راغله په خاصی خلقو سی کارونه وکول د خپلوانو سره رشتہ دارانو سره د علماو سره د طلباو سره په خپل منځ کې هغه ډیر خصلوب وکاو خو هغه د خلک غلط شوی یو بل سره ډیر بد سلوک کوي کله علماو سره سره بد سلوک دی د طلباو سره سره بد سلوک دی اکثر به طالب چروانو پګاړی کې به تی کلندر پیسې ناغسته ولکه طالب د علم د زی خیر دی ایو کس به ولکه زو پیسې ورکم طالب نه پیسې مال خیر دی ما ته ها یاد دی یوزل ز یوزه باندې ولالم مدرسې لتلم طالبو ما اځه کی پولیس ملالو ما ته وی چرته زه مې مدرسې لا یو ګاډه اور را وې دا طالب ځان سره سور کوي ها وې علم لري اسبت او د پولیس داسې وږي او چې ګوري منډه وای وای طالب مولا ما پس راغله کسره دا حالت داسې بدله کا نو زمانہ هغه دا خلک غلط شو په خپل یو سړی غلط کار کوي او داغه نسبت بیا ما او تا ته کوي بیا پوه نو رد دې په خلکو چې دهریری رد دې په خلکو چې هغه مشرکینو د الله په صفاتونو کې مخلوق صدر کړي او فاتحه کې په خلکو ردم دې رد پا خلقو جہمیہ و باندے جہمیہ اغا خلق چدا اللہ دا صفاتو نا انکار کئی رد فاتحہ کی پا خلقو او دا اللہ دا صفاتو نی اثبات کئی اللہ رب رحمان رحیم مالک او جہمیہ و تازو خود صفاتو زمان انکار کوئی خود دا صورت فاتحہ کی دا خپل صفاتو اثبات کم دارنگی صورت کی رد پا معتلہ و باندے دارنګي صورت کې پر ډیرو فرقو باطلو باندې رد ده دارنګي صورت کې دوه قسمه خلق خي یو او دو قسم عالمانم خی، یو عالم دے صورت کے خی، عالم متبع للہوا. پشا شاہ مگو رکھنا سم کینا یو خو ناصر غلط ادا اے سب قسم کینا اے سر وے کتن جنو خیر دے زا تا گلے تو گوری مو خلا شروع ندا کرے تو اول گلے تا گوری اولی تا خلا پنید دا قرآن نگلے گلے تا بنا گوری یو ڈر سو کولا گئی یو گلے تا گوری نظیم دے تنگ دے الگ اجا تنگ منگ سب تنگ والا خالک مر آدے منگ سر آر خالے چاگل فراخ کولا وی کٹولا رضوے ناس تھے اس بزویم انشاءاللہ چمار سپری خودی دی قرآن تا راغلے میں زماش پاور دا قرآن پارا قربان دی دا سدا کنا دا دا سنا چې بس یوه نیم کټه و نوړې دا اوره کوم ماس بخینو پوری راځو ها نس قانون چی نه دی ها چې ابن 10 منټه شل منټه کې ځان فارغ کی نو عالم دو قسم لري یو عالم با عمل اغه عالم چاغا با عمل ای عالم هم وی عامل هم وی اغه عالم تا عالم حق وی اگر عالم تا اوغی تا اشارہ کئی پا فاتحہ کی پا انعمت علیہم سرا اللہ داغ خلق اللہ راتا ہو خیا چاگا علماء ہم دی عاملان ہم دی او مبلغین و بیانون کی دا مسئلی دا توحید ہم دی اللہ پا خلق پلار میں روان کا او دویم اگر عالم بیانی دی صورت کی چاگا عالم سرے متبع للہوا چاگا دا خواہش تابعی دے خواہش پر سروان دے آغی تا فاتحہ کی اشارہ کئی پچاس را غیر المغضوب علیہم یا اللہ دا متبع الہوان میں بچ کا آغی پلان میں مروان وا دی صورت کے دار دارنگی صورت کی فاتحہ کی زیر بیانے فاتحہ کی یرور کئی زیر اغ خلقوتا چھ مومنان منقاد دی دا اللہ دن تغالہ کی خودن کی دی آغی تا زیرے لے پا انعمت علیہم سرا او آغا خلق چا آغی تا یر دا نو آغی تا یر ورکی پا غیر المغضوب علیہم والدوالی سرا دارنگی صورت فاتحہ شامل دا پا دا باندے داوی بیماری تا پا بیماری ودوا او پا دارو باندے پا علاج باندے صورت کی بیماری مخی او صورت کې علاج مخی مرض مخی علاج مخی دا صورت شفا دا دا خلکو چې دا غي زونه صفای نو سیه کې دا اومني او ځان خسته کې پاغه خو صفاتونه باندې او نیت صحیح کې هغه ته اشاره کوي په لفظ ایا کنعبد و ایا کنستعين سلا یا الله زما عقیده صحیح کا اللہ زما عمل صحیح کا اللہ زما نیت صحیح کا زکا دویا کنا بو دو زبا خاص تا عبادت کوم طالب کوم اللہ کار قسمه عبادت زما بستای زکا ز یو زل پیش کیم استاد دربار کی چپسی طریقہ پیشم نو داغي علاج دې عبادت ویا کنستعين او بیماری صدا بیماری اغه زد او عناد دے او الله او گمراهی دا او شک او شبهه دا زمادرن زد وباسا عناد وباسا شک وباسا گمراهی لري کا الله زمادرن صفا کا دګندا کې دینا ها زما عمل صحیح کا موافق د سنت جوړ کا ها او شفا د بدن زما اراوا دا دارنګي حن صورت کې دادر سيزونه بیانې او پاغی غلط سیزونو باندې با رد کی صورت کی حلو دا منگ داغی سا بیانو کو رنبے داغی نا منگ دا توحید بیان کرے الحمدللہ رب العالمین چه توحید صفتونو اللہ لرا لکه یو داغی نا توحید چهو لفظ دا الہ باندے توحید ثابتاو او د توحید د اثبات د پاره موږ سوتری کې بیان کړی وې په اصول کې دولس طریقې په دولس طریقو موږ توحید ثابت کړو چې کله په یو عنوان او کله په بل عنوان باندې ثابتې لفظ د الہ روړي په اس بات توحید بانی او چونکہ الحمد للہ کے لفظ دا اللہ الہ دا الہ مانا سرا پدی کی اس بات دا الوہیت کے دا وحدانیت اللہ لرا کے دی وجنا کلا کلا پا توحید بانی یو صورت روڑی کلا کلا توحید دا پارا یو مضمون بیانی لیکن صورت اخلاص سر پا توحید لگے دلے رے قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ندا صفات رب العزت تی یو پای کې الہ دے الہ مانا ځان سره اولی کې او داس دکې نفس الہ چې الہ چاته وي اولوہیت یواز الله لره الہ الذي يعلم القلوب اغه ذات چې عاجز وي اغه تزرونا الذي يعلم القلوب بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء اله اغه ذات ته وي چې عاجز وي اغه تزرونا زړه ته عاجزي کوي په پورا یې په پورا مینی سره الله سره مکمل مین راغلی وا چاغه مین مخلوق سره نوا دا الله لیواله پړک راغلی او تعظیم اجلال راغلی او پړک داغه اکرام راغلی عزت مندی خوف یره راغلی و دا الله نا رجا امید راغلی او دا الله نا دیتا الہ وای امام عبد الله بن محمد بن وهب الدینوری مفسر دے دو قرآن کریم اغا پخپل تفسیر کی لکلی دی تذکرت النوادر پنزل لسم صفحہ کے دے الہ مانا کے چے الہ چاہتا ہوئے تذکرت النوادر پنزل لسم صفحہ کے اغا لگی اللہ چاہتا ماناو الخلق یعلہون الیہ الہ مانا سلا چے خلق عاجزی کی اللہ تا یعلہونا الی اے یتزرعون الی چا عاجز کی عاجزی کی الی اللہ تا اند قضاء الحوائج والشدائد وقت پورکولو دا حاجتنو تکلیفنو کے چکل یو انسان بانے تکلیف را گئے مصیبت پر آ گئے سختی پر آلا نو اللہ تا عاجز کئی اغا تا فریاد کئی اس گورا چه سوک مخلوق تا عاجز کئی پو وقت تکلیف کی اغی الہ دے او که اللہ تا عاجز کئی نو اللہ الہ دے دیر خلقی چه کل مصیبت او تکلیف پیراشی نو بیا پیر خانو کی سرو نکتا کئی زیارتونو مزاراتو کی گرزی او دا غی کانی فزان بانی مگی او دا غی مال کی سٹی دا غی الہ دے پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی حوالہ ما خودن و اصولو کی گنا من چه سوک دا چا عبادت گئی ها کلو میر الزر و نفع من غیر اللہ عز و جل فلیسا بعبد اللہ حر غصو چا غفیدا نقصان دا مخلوق نگلی نو فلیسا بی عبد اللہو ادا اللہ بندن دے بل ہوا بلکہ دے داگا چا بندن دے چلے چانا فیدا نقصان گنی نو چکلہ تکلیف او سختی پر آلا اللہ تا عاجز کئی دورا کہتا موس کے اللہ نسوال کے دقد دے الہ دے بس یا امام ابن قیم رحم اللہ دے الہ مانا کرے دا اغوی فللہو هو المستحقو الہ چاہتا ہوئے دا مستحق دے بصفات الکمال المنعود بنعود الجلال دے مستحق دے پاغا صفاتو دا کمال چا داغی صفتو نشوی دی پا صفتو ندلوی والی لیلوی صفات دا رب العزت دی نبی آوئے هو اللذی تعلہ القلوب الہ غزات تعلہ القلوب چاجز وی اغتلونا وتصمد الی بالحب او عاجز وی اغتا فریاد کی اغتا بالحب بمینا والخوف پیرا والرجائی پا امید اگه تا عاجزی کی گی اگه سرمینه کی گی ده خدای توب اگه نا یره کی گی ده خدای توب اگه نا یره و مینه و تمه ده خدای توب کی گی امام راجی رحم اللہ در خطر جمع ده الہ کرے دا امام راجی تفسیری کبیر کی اگه وی په تفسیر د سورت آل عمران د آیات باندې غلی کلی دی الذی تعلوه القلوب الہ غزاته چاج اس کی غتلونا محبت الله و اشتیاق للی چې مینه دا غسل ساتي او شوق غتوی و انابتن محبت الله و اشتیاق للی و انابتن حافظ امام ابن تیمیہ رحم الله په العبودیہ شپږم صفحه کې د الہ معنا کړی دی چې الہ چاته وي عبودیہ شپږم صفحه د امام ابن تیمیہ رحم الله غوي فللہ الذی یعلو القلوب الہ غزات چې عاجز وي غتلونا عاجز کی غتلونا به کمال الحب والتعظیم والجلال والاکرام والخوف والرجاء چاجز وی غتلونا په پورا مین سرا په پورا عزت مندې په پورا لوی والی سرا او په یل او ته تم سرا فل الہ هو المجیر فی الشدائد والفضائل شی محمد طاہر رحم الله سنت درن کې لیکلی دی هغه وی الہ چاته وی الہ مالک کړی دا والمجیر فی الشدائد والفضائل الہ غزاته چاغ پنا ورکون کړي مخلوق تا په تکالیفو کې او په سختو کې په یرو کې حدا الہ دے او د الہ معنا ما وکړه به الہ معنا عبد الله بن عباس کړي رضی الله عنه الہ چاته وي په تفسیر صورت محمد کې ابن عباس الہ معنا کړی دا الہ لا فعلم انه لا الہ الا الله ناغسوي لا ضار ولا نافع ولا موتيا ولا مانع ولا عز ولا ذل الا الله بس معنا خب الا ذا غزاد دینو و الا غزاد توي ه چاغا فدر سي اغه نقصان سي بغیر د اسبابو اغه عزت ور کوي اغه ذلت ور کوي اغه من کول کوي اغه ور کول کوي دا صفات د اولوهیت دي او قران کې الله د دې بیان کوي تو تل ملکا من تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ الله عزت نو دا غیلا دے اوس کته دا صفاتونو د مخلوق سره غړې نو هغه تعالی هوګانو د چ پات شي کامیاب شي په وزارت کې په یو عہدہ نو لال بشي او داتا گن بخش باندې غټ شال خور کی دا دته کمال وکړه زکه شکرې لراغله ما الک تا خو نافع هغه وګاړه په کومه طریقه تا تا هغه او ته ترکړه دا سره سوچو دې تقسیمې حالان کې حضرت داتا گنج بخش دا خپل نوم دې سید علي سید علي حجویری رحمه الله چدې د خراسان نراغلې او پلاور کې آباد شوی او بیال تاغا وفات شوی د قبرستان یې اتره دای کتاب دې په فارسی زبان کې کشف المحجوب ما سره شتا اوس ترجمه هم شوی دی بعض ترجمو کې ډېر خطاای داغلې دا او 10 پکې خلکو کړي ځانه پکې دنه کړي اصل نسخه د اغا د فارسی زبان دا پای کې اغلی کړی دی وې تا ته خلق داتا وې چې تور کوونه والي حالان کې زما د یوې وربشه طاقت دې زما مخلوق لور کوم یو وربشه وربشه پیږي نه توخه وربشه زیاتې وي اوس خلق نه کړی غنم نہ لوگوں دے گٹ آیا والا یا غنم سدا برابر وے سید علی حجویری داتا خلق دا لقب در کئی چھ سید علی حجویری سرے داتا ورکول والا دے وے زما د یوی ور بش طاقت نشتا چھ مخلوق لور کم زالا او وش عہدہ ملاوشی وزارت ملاوشی نظامت ملاوشی نلا التبالو آگان دی گن یوسی تقسیمے وے وجد داتا اور قول والا دے مال او در اکڑا شال پہ پاس خور کی دی گن تقسیم یلتا او مستقل بازی وزیرانو میخ ساتلی د دا داتا پنوم باندے او پا دیگونو پا منونو پای رولی او جرد او پا دربار که تقسیمی گا و خلکو لاغر کئی فری علان که دا خطا الهو گانا نا ددی صفتونو مالک صرف یو رب و رزتو او منگ پرون پا دیبانی بیان کرو چه دا صفتونو دا الوهیت اللہ دا مخلوقنا نفی کئی او اللہ ازالنا ثابتی دا خو منگ بیان کرو ننی سبق که زمنگا ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع کو چا اللہ من بخاص تعالی را عبادت کو من بخاص تعالی امداد غوارو بکار خدا و تاسو نحو کیویری نعبدو کا نستعینو کا دا ایاک زمائر دی دا ایوال مخیر رو زمین منصوب منفصل لی گنا دای مخکې ولې راوړو دې وجه سوا دا به تاسو ویلي چاته به راشي د معانی قاعده ده علم معانی علم بدی چې کله کله مفعول مقدم کی س الفاظ مقدم کی لپاره د څه حصر او اختصاص چکه دا شه ده نو خاص ده لپاره ده دلته کی مفعول مقدم کا په فعل باندې پکاروستو خود دلته کی د خپل مقام نه مخکې کا که عبادت الله مونږه کو نو طالبې کوم چا ده نشته خاص تعالی را عبادت ده خاص تعالی را ستانه امداد غوښتلې په مخلوق کې د چانه بغیر د اسبابو امداد غوښتل نشته عبادت صرف ستاد پارا دے د مخلوق عبادت دنیا کی نشتا منس کی منگوائیو ایاکا غاٹی وائیو پا زور سر ایاکا علک دا ایاکا سنگت زور سر وینو دارنگی عبادتن بیاد زور دا اللہ دا پارا کوا کنا او عبادت ضرورت ویم چه عبادت وی ستا عبادت کی زبان را گئے قربانی را لا رکو سجدہ رالا دعا رالا دا عبادتو سیانت الانسان محمد بشیر شاہ سوانی ذکر گئے النظرو منختا النحرو علالا والدعا رابلل عبادتن دا عبادت تے والعبادت لغیر اللہ کفر و شرکن او عبادت دا مخلوق پن امبانے بغیر دا سرے سلے کفر و شرک ترسیگی نو دے زار دا ایاکای مقدم کو دا پارا دا حصر اللہ کا عبادت دے نو زمان خاص تالری مخلوق پنم عبادت ختم او کمدد غوختن لی نو خصر افستان غوختن لی دا مخلوق پنم ممن عبادت گو او نبا داغنا سوال او مدد غوارو او پا دی ایاکا نابدو و ایاکا نستعین باندے شیخ الاسلام ابو عبداللہ اسماعیلی انصاری رحمہ اللہ مستقل دور کتاب بھی کرے نمیر منازل السائرین منازل السائرین و خیر سوک عبادت کہ دنے کا نخل کو بیاد آگے پر تفسیر کی او آگے پر شرح کے پوزاحت کی امام ابن قیم اگر کتاب کلاو کو او وسیع کو دری جلد کتاب داغی پا تفسیر کیوری کا مدارج السالکین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین دری جلد کتاب پا صرف پا دینی کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین د عبادت اقسام خې د عبادت جزئیات خې د عبادت ها هغه څه قسم باندې هغه ټول راغستی دي امام ابن قیم اوجه نو ایاک نعبد و ایاک نستعین شیخ اسماعیلی انصاری رحم الله ډیر وی سره د خپل زمانه د افغانستان اوسیدونکو او د هرات هرات زشته کنه په افغانستان کې هرات ډیر مشهور زيو ها اوسم التخخر مجاهدین شتا هرات کې ها نو د اغاز اوسیدونکو د خپل زمانه ډیر لوی امامو درې لک احادیث هغه ته یادو یادو تقریبا د ها ډیر دغه استادانو او شیخ الاسلام اسماعیلی انصاری د هغه زمانه خلکو درې زله د خپل کلی نه وخ کلو درې زله شړلو پسې شړلو په مسالې د توحید باندې چا دل وی دایو د خپل زمانه او چې چا د دعوت د توحید کار کړي ده په خا مخا سراغلی جلاوتی نی راغلی دا جیلو راغلی دی تکالیف راغلی دی مصائب راغلی دی درې زره خلقو د خپل کلی نه وخلې او ناکار به ایمان او خلقو او هغه سره دور او داغه تقریبا په لکولو داغه مریدانو ها کاریم ماشاءالله اخ کاو نو الله ول ملګری مول کړو مریدانو یوزل سلطان ارسلان بادشاہ په دوره د هرات راغلیو په دوره چې راغلیو وای کده خلکو سه اعتراضونه سوالونه ستر خاصونه یو کوي بادشاہان ګرځي یو ځل لار شي د چا سره ضرورتونه نو ارجا ضرورتونه پیش کړو درخواست لیکو سکسانو سپو اخمولیانو خلکو یو درخواست لیکو چې جیز من په علاقه کې هرات کې یو مولا دی عالم دی او هغه د سخی عبادت کوي ها د سخی عبادت کوي دا کارونه کی شي ویلو کی اوسم ډېر احتیاط سره به وسه کی چکار د دین کې ها دا ځانه با سر دې کته کړي او سنه خبر نه ارسه مخې رستو به ګوري زید عبادت به ګوري ارزه بادشاہ چوکته دو وای دا سوخته ما په بادشاہ په ملک چا به د سخی عبادت کوي مولیان ویا وی سوگ وی وی شیخ الاسلام اسماعیلی انصاری رحیم اللہ وی رو ولی اغیر رو بلو بادشاہ اوتوی تا دسخی عبادتو نگی اغوی نا زخو دسخی پا عبادت بانی جسے برد کم آخر کی رو دو چه تاسو وی دسخی عبادت گئی وی جی که شکمی نمان سر کسان اولی گئی او دې چې کوم ځای کې عبادت کوي نو د عبادت د زید لاندې ښه مجسم خخ دی او دا غیر پاس ودریږي او د عبادت کوي اچلا داغه د مسلې لاندې ځای چې وکړي دا ښه خخ کړو ها برامت شړې وړو ودوغو ته چې نو کوم د ښه عبادت دې کنه کې ښه جوړ کړي شیخ الاسلام اسماعیلی انصاری رحم الله د بادشاہ مخ کې علما او ته وی ویا عرب گویا کې چې فرعون په دریای نیل تبا کړی دی او ډوب کړی دی دا تاسو جوړ کړی دی کنه دی زه خو ته خبر هم نیم پاغه باندې روب راغی او په خپل زبان هغه گویا شو ویا او دا مونږ جوړ کړی دی او استاد عبادت دلان دی زکه خخ کړی د بدنامو ول استاد پاړه داسم کدا کدا کوي ورخه اسه نه کتابونه به وری کی یو خط به وری کی ستا کتابونو کی بدن نه کی دي استاد بالو خلانه به کی دي د بدنامو ول استاد امام احمد ابن حنبل چې کله بیماری زیاته شو سخت شو نو داغه شاګردان خو شاګرد پورې غټ کار دي شاګرد چې شاګرد دي الله دې زمنګ داسې شاګردانو ملګری پیدا کی نو امام احمد ابن حنبل چې بیماری سخت شو تکلیف مرت نږدې شو نو دا غزمانی يهود ناکار خلک رالل چې موږ د امام احمد ابن حنبل ته پوسټ زو ته پوسټ یو کو دا غوی ته پوسټ به باندې کو او یو غد دوره خطي وری کا او پای کې چې دا غ سورا ګنده دا غزمانی ګنده عقاید او هغه وری کل او چې ټول عمر لرا امام احمد ابن حنبل پاغه مقابله او مناظره کړی وی داغه پرد کې ته هغه موري کړی چې زه ټیک ده ما په ټول عمر کې دا مسلې د دې تردید کړی او رد میکړیو خو زه اخیری عمر کې د ټول مسلو نه واپس کیګم د شرک او د کفر هغه مسلې صحیح دي او دادی دادی دادی د زاله وری کلمې ایمان يهودو يهودو ډېر نقصان دین ته رسولیو آیاغه ک ها کاغذ چټو وغیرہ بند کړو او ځان سره واسه لال چاپیرو شو داغه د کټ نه جی هر کله خیر دی او بس الله دې جوړ کوم ته پوس تراغلیو یو بې ایمان داغه دا بالغ دلان دې چکم دی روح یار او اغله خط ور کړو چې بس طریقه به دا خط د بالغ دلان دې کیږي د امام احمد ابن حنبل ته بالغ دلان دې چا خط کله کې خو دې شو جلیره مننه منګه لاړو څه تقریبی ضرورت بس هغه رسخت شو سو پس امام احمد ابن حنبل چوفات شوه نو داغو شاگردان اغا لمبلو لاخلی ها غسل ورکی خپل استاز تا نو داغو طول سامانی پا تاویر کی واغسته دا چو سوک نقصان در سامان یا در طول سامانی محفوظ که داغو دا کٹ داغو دا کمره نو پاگی که اغای چکره سنبال که داغو نرستو بیا دا اغا اغا سامان نه قتل سس خطو ندی سس پرو نو پایی که یو خط برامت شو داغه خاطر یو حدودی کړو او پاغي جالي ځان نه د سخت اوستم د سره ګولیو د امام احمد ابن حنبل چکر هغه یو کړی دو دا زموږ استاد عقیده وا او خاطر خو شاگردان نهات او خيارو نو خاطر مخ سر سری کو ختمې کړ وجود یو را ختم کو وې دا هغه يهودو بې ایمانو غالبا راولیو د دې په اړه راغلی ته پوسه نو راغلی دا هغه بې ایمانو خاطر راولیو خاطر سری کو او وجود یې ول ختم کا وای زمنګ د استاد عقیده موږ ته معلومه را چې ټول عمر داغه په دې مسلو رد کړو او واپس شوه بیا اخره کې اخره کې هم داغه سره موجودو داغه په خدمت کې موږ ولاړو او سکه هغه داسې مسائل بیا خلاف کړي نو خخ شاګردان چې داغه د خپل استاد په مسلو باندې پوي چې زما استاد په دې مسلو ټول عمر رد کړی دی څنګه هغه خبر نه واپس شوه دی پوهه نکره کله به داسه کوي خطوط به لکی کتابونو کې بدل لګدي بالغون لاندې بګدي نور داسه واقعات راجب ان شاء الله موږ به داغه نشاندهی کوو نو شیخ ابو عبد الله اسماعیلی انصاری رحم الله درې زله د خپل کلی نو خپل شو په مسله توحید باندې اوس په هرات کې درې زیارتونه دی او ډیر مشهور دی په صوفیاو کې د شیخ اسماعیل انصاری ها زیارت ده په خلکو کې ډېر مشهور دی صوفیا اغل زی او یو د امام رازی د مزار په هرات کې او اغل علما رازی پوشه حدا مختلف کارونه خلکو کړی په خپل زمانه کې نو د عبادت اقسام عین بی دال عبادت جوړ له د دریو حروفونه سنگ چه کٹ جوڑ لے ددریو سیزونو نا کٹ کے سو اشیاء لگی ترے یو بون یو خپی او بل بازوگار دی یو یو سیستا خلق کٹ نا ہوئی بازو لے خلق کٹ ہوئی خپو لے خلق کٹ ہوئی او خپی یا لگا خپی پسوری بازوگان پسوری بون پسوری آگا درے والا چه یو زیگی یو بل کی وردن کې بازوګان خپې او بیا په پاسه بون راخ کې الکه کار خو مزدا جوړ کړي بیا ته خلک بازوګان نه وي چې دا غدري والي یو زیشین بیا وتا کټوي دا رنګي عبادت جوړ د تریو سيزونه ده یرا تما مینا یرا تما مینا دا دري والي چې یو زیش دې ته کامل عبادت وي یرم د خدای توپ د الله نه را منم د خدای توپ د الله سره ده او یرا او تما او تما هم د خدای توپ د الله نه ده نو دا درې والا چې یو ځای شه دا کامل عبادت ده او یو یو تا جز د عبادت وې عبادت نه وې نفس یرا کې من او تما نه کې بیا کامل عبادت نه لري یو تما کې او من او یرا نه کې نو بیا کامل عبادت نه لري دادری والا چې دی یو زیکلو نو کامل عبادت دی وکړه د رب العزت. او هر یو بیا په دو دوه قسمه دی، یرا تم مینا، یو په اسبابو کې را یو په غیر اسبابو کې. یرا دوه قسمه ده، یو په اسبابو کې د مخلوق نم جایز ده، ټوپک، تمانچا، سپه، گاڑه، وور، اوبو، دا د تبایه اسباب دی کنه، دی دا یرا پا کار دا ظاهری اسباب دی. او یو یرا اسباب نشتا او تی یریگی حلکه دا بابا گوره بد مو آیا کٹ بدر بانه والی پخلی با دی گم کی پلاسو با دی شل کی پا کم سبب با مالاسو بانه شلی کم سبب دی وی خوارو که پروتتی دغه سبب د یری دا د چا نه پکارو بغیر د اسبابو سبب نشته او تیاریږي نو دغه تا الہ غلا دا تاغو عبادت وکړه. او یو د الله نه یره دا ویني مې نه ویني مې او یره ته کوم که غلط کار مې وکړو الله ما اوس پکړ کای ځکه هغه ویلی دی ان اخذو علیم شدید زمانی اول بیا سخت دی او دردناک دی نو داغه نزکه یاریگم اگه ویلی ولی من خواف مقام ربی جنتان چه زمان سوک یاریگی دارنگی تم هم د مخلوقنا جایز د پاس بابو که علکه دن تم ساتم پیسی بلا کی دن تم ساتم قلم بلا کی دن تم ساتم پتی کی بلا سر لو کی کربو کی گوڑ بلا سرو کی تم د مخلوق نه جایز په اسبابو کې کنه یو بغیر د اسبابو نه تما بچي برا کوي کنه بابا اعظم بچي برا کوي اره که تعالی بابا بچي په کوم سبب در کوي سبب خو نشته خاورو کې پروت دی سبب د بچي خزر سره دی خاون او خدای یو زیږي نو بابا په کوم سبب تعالی بچي د تما د ساتي مال وګاړه را کوي تعالی بابا څنګه ګاړه در کوي پیر گاڑے را کئی فقیر گاڑے را کئی بغیر د اسبابو تم د مخلوق نہ کول دا سره دا لاغه عبادت ته ایو پاسبابو تم خو جایز ده الکه پس کوټر ولاله هغه خیال ساتل چې ما پس کوټر ضرور وسی تم اسباب دي کنه نو بغیر د اسبابو تم د مخلوق نہ کول دا لاغه عبادت ته نو بغیر د اسبابو تم موږ د چا نه کو الله نه کو تم لرو ان شاء الله چې موږ له علم د قران را کئی تم لرو چې موږ له الله جنت را کئ تم لرو موږ باندې با الله قبر کې راحت را وري تم لرو چې موږ زندگی با الله خیسته کئ تم لرو چې موږ له الله ډېر څه دنیا کې را کئ او یو مینا دا اغم دوه قسمه دا مینا یو د اسبابو یو بغیر د اسبابو اسباب سره مینا اره طالب سره فی سره مینا کوم دوا بداله وکي حدا بچی سره مینا کې استاد سره مینا کې خځه سره مینا کې دا جایز و اسباب دي بالکل کو سره خمینه و سره وکا ایو بغیر د اسبابو مینا فلانی سره مینا زکه کوم چې بچی را کوي فلانی سره مینا زکه کوم چې ګاډه را کوي یو کس په زیارت ناسو نمبر درگاه کې نو چرته پارس به یو پنجابی را غلو نو پیسې به دې وروړې پنجابیانو سره خوري پیسې دې بېمانو سره هغه جمعواري نه کوي نو سلول لک روپۍ کې خوده په زیارت باندې سلول لک پارس باندې نو هغه سره را پاسې دوی دا ډېر شیری مالا هغه په ګاډه واسې ده خلکو ته نه مری فلانی کنه ګوره مال بابا صداګه خاډه کې پروت ده ګاډه ورکول ولا هغه کې پنجابی دې ظالمه کار دا پنجابی در کر لگا بابا در کا تا حالت تیر دے مخلوق نو دا بغیر دا اسبابو یو شے چاہتا نسبت کول او دا غصر پاغی مین ساتل دا دا غصر عبادت تے ایو پا اسبابو بلکل مین کوم ہاں علکہ دا سر مین کوم دا برا کی دا برا کی یو مین پا دنیای سے بیاغ جائز ہو او باز نا جائز ہو یو مین دا بے حیائی مین دا اغا بازی مینی خلقی عاشقان و معشوقان اغا مینم غلط دا دو قسم مینی قرآن ذکر کئی پاغیو مینی بانی رد کئی لکه چې د زلیخی مینا د یوسف سره راغلی و دغه مینا غلطه وا په غلط طریقه راغلی وا آیو مینا د یعقوب علی السلام د خپل زوی د یوسف سره راغلی و علی السلام ناغه بالکل جایز و په دینداري راغلی و نو دا هم قران ذکر کوي دا مینا جایز د پاسبابو کې هم د پلار د بچی سره مینې چې سما بچې د علم کار کوي د دین کار کوي هو بچیا دا پیسې والا هو بچیا کپڑے دل جوړو مو بچیا حضرت ابروزوی چې داسې مینګر کې پلاران دي یو مثال ما ته پیش کړ د یو پلار او د زوی چاپلا ازوی خ عالم دي او هغه له ډیر زیات قدر کوي هغه له سکه هغه پلار داسې قدر کوي چې بچی راشي نو پلار او تا پخپل به سره پکټ کې برابر کی چې زما بچی راغلی عالم او تکیا او تکیری او هغه بچی برکینی او د یو تک تکینی دا سره کنه او یې پلار ته نه نه وای دا سره بچی زما خپل مینا د تاسو سره لکه چې د دین کار کې دا سره پلار عالم شته کنه دا مینا په اسبابو کې د علم قدر دا سوا دا جایز وا او د دې زمانه مینا هغه بچی سره دا چې کما خپې څور کې هغه سره غریب سره مینا چرته کوي وې تاسو سره سړي ها عالم سره دا هغه خلک کوي چې هغه کې لګ د دین جذبای خوش نو دا مینا جایز و نو دا درې وره چې یو ځای ک یرا تما مینا نو دا کامل عبادت ته غوري ښه کامل عبادت او دا درې وره اجزا قران کریم یو صورت کې بیان کړی دی سورته بنی اسرائیل وګورئ تاسو زړه زړه راوي پنځل لسمه سپاره سورته بنی اسرائیل یو آیت کې یو صورت کې بیان هي او پنځو آیات دی اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ دا کسان دي چې رابلی او لټې دی خپل رب ته نږدې کړت یبتغون الی ربهم وسیلا چلتای دی خپل رب ته نږدې کړت ایوهم اقرب ایک پیولې گئی کم یو دینا دی نږدې دی الله تا پمینه کې اقرب محبت یو ویرجونا رحمتہ او امید لري د مهربانتیا د الله تما دوا ويخافون عذابه او یری د عذابونو د الله نظر یرا مینا تما یرا دا دره والا دا عبادت اجزا دی دا کامل عبادتو ان عذاب ربی کا کان محضورا دا عبادتو او عبادتو دا انبیاء علیہ السلام پدی تقاریر دی چه نفس جگرا پا عبادت کی دا انبیاء و دا مشرکینو نوا دا غی جگره دا انبیاء و سرا دا انبیاء و جگره دا مشرکین و سرا پسکیوا پا الہ کیوا پا وحدهو کیوا لکه ما اصولو کی بیان کریو عبداللہ ابن عباس زکوی رضی اللہ تعالی عنہ لکل شیئن لبابون و لباب القرآن حوامیم داریو شیر پار مغزوی او مغز دا قرآن کریم اغا حوامیم دی او خلاصه د حوامیمو بیا په فضل الله مخلصین له الدين او داغه خلاصه بیا په فاتحه کې او د فاتحه خلاصه په یا کنابود و یا کنستاین کې یا حدیث کې راځي الله یو سلسلو کتابونه داري ګلو داغه یو سل بس اک ٹیم نہ لگا شو نو بس ایتا شو لکه حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام وے اللہ یو سلسلول کتابون علی گلو دا غتول خلاصہ او نچول سلول کتابونو کی وا د سلول کتابونو خلاصہ قران کی وا د قران کریم خلاصہ حوامیم السبعہ کی وا حوامیم سبا او سورتونا مومن حم سجدا شورا زخرف دخان جاسی احقاب داغیر طول و خلاصا فاتحہ کے وا او دا فاتحی لب لباب خلاصا با ایا کنابود و ایا کنستین کے وا سوچ په تفسیر د ایاک نعبد و ایاک نستعین پوشو صحیح طریقہ دا سده گویا که ده دا اسمانی پا طولو کتابونو پوش نور سوالی لندق دینا سوالی دوستر کی سلو چلا غلی صرف قرآن تا او طولو اسمانی کتابونو بانی پوشوی نو دا صاحب حدیث قسم نره گنا نو خواه بدا نره دا پا نورو کتابونو چا پوشن پا غفن و پا کتاب پوشوی او په قران چې یو په فاتحه باندې پوښي په یو یا کنابو باندې پوښي ګویا کې تمامي اسماني علوم باندې تعالی په یو ډول ثواب دل ملاويږي ها دا حدیث صورت کې حقوق ذکر کوي دوه قسمه حقوق د بندګانو او حقوق د رب العزت او عبادت چې ده یا کنابو و یا کنستعين عبادت سر د مخلوق دی راز د مخلوق دی د دې عبادت د لپاره الله انبیاء علی السلام مخلوق ته را لګلو چې د دې بیان او د عبادت بیان مخلوق ته وکي او د دې مخلوق د پاد د عبادت د لپاره الله ټول دنیا پیدا کړو لکه سوره زاریات شپږ پنځو سمايات وګوره د دې عبادت د لپاره انس او جنس الله پیدا کړی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زرزرالوي اوس دا ستایداد لیکي زرزر ختایب اول نمبر لیکا بیا صورت لیکا ا الوکار کی او دامل کچ صورت زاریات نو چ صورت لیکي زاریات د نېری چ زاریات لیکي نمبر خو مخه سلیری بیا مهربانی ودا کوي چې اول چپل لیکا ستاول لیکا نمبر د انسو اول لیکا او پسره بیا مخامخ صرف د صورت اغه یو نوم لیکا توها مریم زاریات پوجي اغه دغه سمبولی ک سین ووره ته په دې ټیم لګی بیا پوجي نو صرف اختصار اختصار یا زاریات صرف زال ری لیکا زره زال بیا صفه کا وجه ته زاری یاد لیکل بیا هو موږ تاییدات راو دا طریقه زده کوي و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دې پیدا کړې جن او انس مگر لپاره د خپل عبادت ما عبادت د مخلوق پیدا کړې ضرورت دې پا خلقو چې دا دنیا د چا د مخه پیدا ده د محمد د مخا ک محمد نوی دنیا کې نوو دنیا دا باجی کنا لولا ک لولا ک لما خلقت لولا ک واغلط موایرورا وما خلقت الجن والانس الا لمحمد نوی الا ليعبدون انس او جن ما عبادت ل پیدا کړی ما د چا د مخا ل پیدا کړی د چې دا ټول دنیا د پیغمبر د مخه پیدا ده د پیغمبر د چا د مخه پیدا ده درته وای او د دې جوابونه ان شاء الله راځي کې خیر دا خبره خلک کوي تاسو به د دې خبرو رد کوئ چې نه الله د چا د مخه نه پیغمبر څه نه دی پیدا کړي ټول مخلوق برا او کته الله د خپل دین او د عبادت د لپاره پیدا کړی دا بس ستاسو دلیل وي و ما خلقت الجن والانس ليعبدون دارنگ سورت انبیاء 25 آیات وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون ندیلے گلے ما استانا پوخایو پیغمبر مگر ما پیغمبر ته حکم پدے کڑیو چنی سرے بل حاجت پرکول والا مگر زیما نفعبدون ایاک نعبدو اس تفسیر کے یہاں قرآن ایاک نعبدو نفعبدون نخازمہ عبادتو کئی دبل چاولے کوئے دارنگی سورت نحل شپک دیر شمایات 36 نمبر آیت سوال لسما پارا سورت نحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ لِكُلِّ قَوْمٍ لِكُلِّ زُورِ شَيْءٍ زُرْزُرْ زَمَا دَاتَ عِدَاد لِكِ زَال نَبِي عَلَى لَوِ زَ وَسَاسُ پَکار رازی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ مارے گلے پالو مکیو پیغمبر پدی ملے گلے او ان اعبد اللہ یو اللہ عبادت کئ وجو تنبو تاوت په عبادت می لےګره او په یوال می هر پیغمبر لےګره دی. سورۃ الزخرف 45 آیات ګوري 15 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ تپوسو کا دا چانا چلی گنیو ما ستانا پوخا دا امیاؤنا آیا گرزولیو منگا بید میرا بان بادشانا پنزی وشتما سپارا صورت زخرف پکشتما پنزی وشتما أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ چدا غی عبادت کولی شي نور می ګرځوریو نه نه دارنګي سورته اعراف کې دیو یو پیغمبر بیان کړي اعراف شپته آیات وګورې 60 اتمه پارا لقد ارسلنا نوحا الى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لګل نوح عليه السلام خپل قوم ته ویلو هغه يا قوم اعبدوا الله اے زما قوم ای عبادت کوي دیو الله دیو الله عبادت کوي د مخلوق من کوي دارنګي اور پسې بیا بل روکو کی یوش پیتایات وایلا عادن اخاهم هودا قال یا قوم عبد الله مالکم من الان غیرو مالک له واديان ہوتا حضرت هود علیہ السلام هغه ویلو یا قوم عبد الله ازما قوم عبد الله دیو الله توحید منی هر پیغمبر راغله دے او د توحید आवाज کړي یا قوم عبد الله هر حق پرس بده توحید आवाज کړي رد شرک بکې اسباد توحید بکې یا قوم عبد الله وحد الله او مالکم من اله غیرو ور بسی بیا بل رکو کې یو یا دو یا نمبر آیت حضرت صالح علیہ السلام بیان کئی وَإِلَىٰ سَمُودَ خَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَانْ غَيْرُو مَا لَكِلِو سَمُودِيَانُ تَا يَوْدَدِ صَالِحَ علیہ السلام نَاغِ وَيْلُو يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَانْ غَيْرُو يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَانْ غَيْرُو ما لکم من اعلان غیرو ورپسې بیا بل رکو کې یو اتیا نمبر آیات دی د سورته د دې سورته د حضرت شعیب علی السلام خطیب الانبیاء ویلا مدینا خاهم شعیب قال یا قوم عبد الله ما لکم من اعلان غیرو مالک لیو حضرت شعیب علیہ السلام پل قوم تا ما شعیب علیہ السلام لے گلیو چو قوم تو آیا یا قوم عبد اللہ مالکم من اعلان غیرو دارنگی دا عبادت چگا دا عبادت آواز ہر پیغمبر پل قوم تا کئی ہر پیغمبر پل پلار تا کئی ہر پیغمبر پل خجی و بچی تا کئی سورت مریم گوری دو سن وی خیات د عبادت اغا اصل صفت اگر رب العزت نه خاص کئ او د مخلوق نه نفع کئ انبیاء علی السلام او پلارانو قومونو ته وی وذکر فی الكتاب ابراهیم انه کان صدیق النبیا وا ابراهیم علی السلام بیان قران کې یاد کا چا غد اشتنی پیغمبر رشای ویلو چا دې رشای ویلو قال لابي يا بتي لما تعبدوا ما لا يسمعوا ولا يبصروا ولا يغني عنك شيئا اوس پلار ته ویلې شي کام خبره کې ودا ته مايا دېس زه گمراهي مسر ها ولې زه سازري مسر اي اذ قال دایو ابراهيم عليه السلام په میدان ولاله پلار ودا سنم په خوایي اذ قال لابي يا كشوي ابراهيم عليه السلام خپل پلار تا يا ابت ازما خو غفلارا اے بابا جی لمتا بودو دا بابا جی باندې خو چې بچي لار شي او پلار او خپل به سره برابر کې چې بچي رازا پدې کینا دا سي پلارا دا سي بچوا اذ قال لابي يا ابت لمتا بودو ول عبادت کے دا سو لا یسمع شاغا اورینا ولا یبصر وینینا نا اوریونی منی او ته بچی اور گئی ته غار اور گئی ولا یغنی انکشیا او نشی رکول استانی او شی ازما پلا رل متعبدو تو ول عبادت کے عبادت دا چاو کا چاغا اوریونی او فیدا نقصان لري کولی شي اته چې چا ته را مدد شوي نا مالک د فیدې د نقصان نه دی. دارنګي سورت طه اور پسې سوال لسم آیات وګورئ. اننی ان الله لا اله الا انا فاعبدنی بشک ذا الله ما نشتر بل حاجت کور کول والا مگر زما حاجت الہ معنا مکړه کنس دشوا الہ چاته وي حاجت پورا کول والا مخلوق اغت عاجز کئ یره د خدای توب داغه نه کئ مینه د خدای توب داغه سره کئ تم داغه نه کئ کامل یره تم مینه غ سره کئ دغه الہ دې وعبدنی نو پکا چې زما بندگی وکئ زما عبادت وکئ واقم الصلاۃ لذکرې واقم الصلاۃ لذکرې دارنگی چچا د نور عبادت کړو نو پاغیوانی انبیاء علیہ السلام رد کئی. دارنگی سورۃ انبیاء وګورئ تاسو. سورۃ انبیاء سورۃ انبیاء آیات نمبر 66 نمبر 65 حضرت ابراہیم علیہ السلام پلار ته یوازې نوې قوم تم ولال لے قالا افتا بدونا من دون الله او ابراهيم عليه السلام آیا بلیتا زو بيد الله نا عبادت بللو تموي عبادت علالي تموي عبادت منقت نظر نیاز تموي ها دا عبادت اقسام دي قالا دان دي आवाज رکو سجدا نا منلي راوختلي علالی کولی رکو سجدہ کولی دا ټول د عبادت اقسام دی. امام ابن قیم گن اقسام د عبادت ذکر کئی او یاو نسیوا غا ثابت سیوا تنے دے پسی ہمو خو نفس دا رکو سجدہ دا عبادت گرنو آغا یو یو جز دا یو یو عزوے دا پوز عبادت سرے دا غوگ عبادت سرے دا سترگو عبادت سرے د لاسو عبادت سره د ګوتو عبادت سره په ګوتو کې د بندونو عبادت سره د زړه عبادت سره د خولي عبادت سره د جبه عبادت سره د خپو عبادت سره امام نے قیم الله دې پر رحمت نور دی ها یو یو جز اگر هغه سره دا د عبادت په دې حواس به عبادت کې په دې سيزونو په دې طریقه باندې ارتکاب بدو غلط سيزونو نه کې دا عبادت ته چې حرام د نمخ لرال مخ دې تیواله دا عبادت وکتا حرام سیز مخ لرازی ته ایته نه ګورې عبادت وکتا دستورګو د حرامو نه ځان بچ کو دا دستورګو عبادت پوج موغو نفس به زغه مستا عبادت وایو قالا افتعبدونا من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ضركم ا عبادت کوي تاسو بلې بیدا اللہ نا حقا مدرکاران لا ینفوکم شیعان چه فیدا نشی رسول تاوسط زرے اولو تکلیف در کولیش استاسونار بیاوئی افل لکم ولی ما تابدون من دون اللہ ورخ شئی حلاک شئی تبا شئی اوا تبایی تاسون روا چه تاسوی بلی بیدا اللہ نا آغا چه تاسوی را مدد کوئی اغیل او تاسو طول دے حلاکت بی سرو اوفل لکم ولمتعبدونا من دون الله ولمتعبدونا من دون الله زی په زید دی بیان کئ سورتی عنکبوت ګورئ تاسو سورې عنکبوت شلما یوشتم سپارا شلما سپارا آیات نمبر دے 16 وَإِبْرَاهِيمُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ انما تعبدون من دون الله اوثانا بشکا تاسو عبادت کوئ بيد الله نه درگاہونو وتخلقون افکانا ان الذين تعبدون من دون الله بشکا کسان چې تاسو یې بلې تاسو عبادت کوئ بيد الله نه لا يملكون لكم رزقا غريا ساتي مالکان ندی ستاسو دا پارا دا رزقو داتا گنج ندی چتے مالک دا داتا گنج گنی عبادت دا کے چی داتا مالک دا فیدے دا نقصان گنی خدا خطا دا گا عبادتو کو تابدون مندون لا یملکون لکم رزقا لا یملکون لکم رزقا واکن لری تاسو دا پارا دا رزقو لرزقان فبتغو عند الله رزقا رزق دا اللہ نو لٹوئے مخلوق سر بسی سریا وی رازق زما فلانے دے اگر سر ناستے ما رازق ستا آگا ندے رازق دے اللہ دے سریا ہاں وی مالک میں فلانے دے اگر مالار سرا کئی مالک دے وافلانے ندے مالک دے اللہ دے تا مالک پری خودو او مخلوق دے مالک ہو گانو اغرب چاغل اور کئی اغرب مالم را کے زما مالک حقیقی ومرت خود غوینم لاندے ساروینم لاندے یو سڑے مالک اور رازق بلگنی آغا ساروے چاغل گورا خلق داغی نوکران دی ونڈو تا تیار کی کوترو تا او کی عرص برابر کی او تویچے یا خورکے او شیخ القرآن کم خبر بے سڑے یادے وی زما یو نوکر ما سروے ما بو تا قرآنم خودو سارو کار بی من سرکاو یو زر یو ساروے واقت خوترا مترا برابر اکرا زمان جا ساروے و پاخور کی نو آقا وی دا سل آقاو تا برابر نو آقا وی دا سنے وحا زشی پار خبر اکی یو حکمتو وی ما تاوی چفلانیا تس پویگی وی مال جنا و چې دا ساوې وړي دا تا دا سینې وای دا سي ته ته لګياره آی کو ته لاس ما سوې او هغه تابانی گزار کړي وې پتن دې کینو بس وې نه سړی پته ولګا وکړه دا مته والی دي چې ما دلا پوترا وندل اولا تا آو تا مته والی دي چې ما دلا دا او کما دا او کړه ما ته بسې تد ما نو کړې دا مالا اللہ را کرا خپلا سستا جی تا تانی دی دا کری اپلا شا مرا پسر دے ہوئی چا اپلا شا ما تا زان مخواہ چا دا مال را کرا رازق زیما رازق تا زمان مالا اللہ را ہو لے گا خونو کرے تشوی زمان لاستا جی او رزق دا اللہ دے اگورا زناورم دا منی چا زمانگ رازق سوک دے اللہ دے رشیا مٹے بو یا لکا کوترا کم لکا وانڈا کم لکا زدا کم خوراک سکاک مالا اللہ را دیگی خونو کرمی تیوی پوش اللہ ستا دیوی دیوی اللہ کس ما فلانے مالک دی زدہ قصر اللہ سے مالا خوراک را کئی زد سریع خوراک دارنگی قسم قسم دا انبیاء علیہ السلام تقاریر پدر دیت زیاد دی دا قرآن کریم نا کام منگرارو پا عبادت نو واقعی چی ما خام پوری بلگیای خواب ختم نیشی نو مشت نمونه خروار ما پاغي یو سو واقعات د انبیاء علیه السلام پیش کړ په عبادت باندې چې د انبیاء علیه السلام د عبادت تقاریر په دې طریقه باندې وو یو بلګوري چې قوم ته وای سوره شعراء وګورئ تاسو حضرت ابراهیم علیه السلام قوم ته ولال له او د عبادت بیان کړي نلسم سپارا سورۃ شعراء آیات نمبر اویا وطوالیم نبا ابراہیم اذ قال لابی و قومی ما تعبدون اولو لا پر خلقو خبر دے ابراہیم علیہ السلام کلے چیوی پل پلارتا او پل قومتا ما تعبدون تاسو دس عبادت کوئے عبادت تسرے وے منگم وایو و ظالمانو تاسو ته صحیح عبادت کوئ چترګه کې ناشته زیارت کې ناشته پیر سره ناشته پیر ته سجدي کې پخپولا لاس دې پخپولا سجدا او تندې لګې دا عبادتو قالو نعبد اسنامن فنزل لاګوینا پھر تب اکتشی نو سجدہ بہتو کی زیارت او مزار تب علال جی حل تب سجدے کے چا پھر ابت چلی قالو نابدو اسنامن فنظلو لاکبین منگ عبادت کو دو درگاونو درگا اسنام جمد سنم دا چدنیک بندہ شکل بے جوڑ کو ودید داغ روح راجی انو منگ دا دے عبادت نکو امام راضی تفسیر کبیر کی لکھی الاکلو لا یعبد الصنم من حیث انه خشب و حجر یو عاقل سره د دې عبادت نه کوي جزاء عبادت کوم سجده کوم دی بوتا یادې کټتا یادې ونیتا یادې بلجو سست چنیتا نا نا نا لا یعقلو العاقل لا یعبد الصنم من حیث انه خشب و حجر بلکه دے دے عبادت کے چپ دے قبر کے پدے حجو سیتا پدے مجھا سمیتا دنیک بند آغا روح راجی نمانگ داغا عبادت کو منگا غطوائیو آغا بیاد منگ سوال پیش کئی اسم وینم مالا منگ دا خاور عبادت خو نکو خود دی خاورو کی دن یو نیک بندر منگا غطوائیو آغا دا منگ سوال بیا پیش کئی اللہ تا حدا وا کم دې کې چې طاقت او واسطه سوال پیش کړي دا خو سوال پیش کولو والا سوال منلو والا هغه کم دې کې کې پون منګ ویلو کړه ایجا ورزی له قولا الا من بعد اذنه نو اذن خو شوه نه ده شافعی او مشفوع حال باندې خبر پوه نه ها او پیغمبر شفاعت شو د څنګه وی چې دې زمنګ دا کې نعبد اصناما فنظلوا لاكفين قال اج يسمعونكم تدعون ندارنگی صورت کافرون کی منگوایو اخر قل یا ایو الکافرون لا اعبد ما تعبدون اياک نعبد اول نو اخر کے لا اعبد ما تعبدون اياک نعبد منګ با الله خاص عبادت کو منګ با مخلوق نکو لا اعبدو ما تعبدون زې عبادت نکوم دا مدرګارانو چې تاسو کوي په طریقه چې تاسو کوي زما او تاسو د عبادت طریقې وروه جدا دي دا رنګي جگړه د مشرکینو د انبياله صلوات و سلام سره په عبادت کې نه و داغی جکڑا دا انبیاؤ سر په یووالی کی وا چا اللہ یو نو من لے لکه صورت آراف او یائی میاتو گو رئی آراف صورت آراف او یائی میات قالو اجیتنا لنابود اللہ وحدہو قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده آتم تراغل دي پارا چمند ول عبادت کو ونظر ما كان يعبد آباؤنا اپریدو من خپل مدرګاران مدرګاران پریدو ونظر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين دارنگی سورۃ بنی اسرائیل شفق سلو اختمایت بنزل سم سپارا سورۃ بنی اسرائیل واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبار النفورا واللو على ادبار النفورا دارنگی سورۃ الزمر 45 نمبر آیات واذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کلاچ یاد کی انشاء الله وحده ایک آواز الله رحمت کے جزم وادار سے یا اللہ دے فإش معذب قلوب الذين تنفذ لنا دا کسانو چې ما دروري په آخرت تنګي او لري با یہ دا وہی بڑا بلا مسئلہ نہ کہ صرف عبادت تے او توحید تے نہ بلا نہ پکے چے من مسئلہ را لا نہ پکے چے دا عبادت بلا مسئلہ بس عبادت تے او توحید دے عبادت تے او توحید دے بلا خبر پکے نہ کہ و بلا خبر قران نہ کرے دا انبیاء او تقاریر کے دا غدو خبر راضی نو اعبد اللہ مالک من الہ غیرو دانو چے لو لگوے دانو چے سو گئی منزنو گئے دا ہیو دموس دا شعیب علیہ السلام پو واقعی کی یو جے کہ دموس بیان رازی دارنگی دانوی چا حجو کئی یو پیغمبر کنکتا ثابت نری پا یو واقعی کی چا داگی کی دا ذکر کری چرو جیو ساتھے تقریم نرسو چرت دا پا عبادت بیان پرد حسباد طویل او پرد دشر اگر یو ذل بیان صرف آگی داگی مسئلے کرے رہے او د توحید بیان او د شرک رد بیا قران ګورنو حدارنګي رغبت عبادت طرف تا شوق پیدا کول او حکم په عبادت د عبادت شوق پیدا کا مخلوق لا او حکم الله په عبادت کړي سوره بقره 21 آیات وګورئ 21 آیات اکیس نمبر آیات یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے خلقو یو گنے پل رب لرا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے خلقو یو گنے پل رب لرا اعبدوا امر کرے پہ عبادت وحید ربکم توحید منی نقبل رب یو گنی رب لرا دارنگی سورت آل عمران سلوش پیت آیات گورا سلوش پیت آیات دو سورت آل عمران یا لل کتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا وبینکم زارو عادت شی خدا نے بھی نہیں راضی دے اخر عادت نہیں پورا کنا زرزر گوتی عادت کوی زرزر آیا دا سورتنا لاخر سبق لالم کم کم والو دا سورتنا نمونہ یاد کے فرسنا فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام عراف انفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم ہجر نحت بنی اسرائیل کاف مریم طہٰ انبیاء یہ طریقے والے تو شمنگ وہ فلانی صورت نظر بتو چدا فلانی صورت پارا کے اور چدا تھا معلوم نہیں شیر سے اللہ علیہ پر رحمت نوری گری تو ری کی راغ مشین دوڑو تاچے کم جائے کہ یونائٹڈ بینک یو بی ایل درا دے سرا مشین دوڑو زیادہ سرا خواہ کہ زیر مقصد زما داو چھ دلتا کہ در مسئلے در توحید اشاعتو کم او در دی شرک نخلق منکم دیگین بس دیا کی بیکرے رہے گئے خدا یو مشہور زیر ہاں در درگاوہ مشہورا نو دے نمون سورتونو پوری دا خبر رکھوں اگر تا زیر غریب تو معلوم ہے ما وزر روزانہ کو دوے مدر مولیان راوستن مناظرے دا پارا و یو زلی را پسی مولا راوستے را چرا شدہ سر مناظرہ و کئیرہ دیوی چی نا قبرونو کی چی کم اولیاء دی دا ملدی خواہ دیو ملدی زبید اللہ پڑھ کم راوستے ہو نوی ما خو مشینو دوڑو کاروبار رو مکاو منشی لگیاو کارو لگیاو چایو کار کاو چا پر مام سے زیادی کار مارکاو نزمال آسن رہا سی ابتا گندیو کله نټ سره کله سره کار کوي مخامخه په دې کې سره راغی چې تاسو مولوی صاحب راغی د مناظره او سره وکړه نو زه په کار مشغولم بغیر ارادي او په وخت به ماته وي زه روان شوم بس اغلا سو وینځولم سم نشم زه ډیر خبر دا سه علم وای ها چې نه تیارې نسل سو دا سه روانې دل او د خپل د توحید اشاعت د پاره چلالم خلق را جمع شوی دی حداغه کم جمعات ته زیادت سره خوا کی میاگانو سیبانو و چې زی ولي د مو هغه مولي شیبا چې اولیا او قبرونو کې مړي دی هغه دی هغه راغی او یې مولي شیبا چې دا دی او شا او چې دا خو مصری دی زما جامع هم داسې ځای پځې لکه د بسلامو کار مه کا لاسونه او چې دا خو مولا نه دی مصری دی و چې ما وکړل مولي شیبا دا سپینې پټکې والے سپینې جامع ډېر لحیم شهیم او چار چار پیر بلستنی تلایا لیو دا بالختونی اوتو تا کیا گانے دا یودا ناستو خدا چار پیر ناستو چو اوز بدائی اوز بے پر کی وی ما تیوی چھے آگا تدا خبرے کے تا مولائی وی ما جا سلو گنی مولائیم شیخ وی ما تیوی سلو گنی مولائیم ہاں سلو گنی مولائیم وی چھے تا مصری کی مولائی وی ما بس مصری سکے و مولاو سلو گنی مولائیم وی ما تیوی چه تو وی چه دی قبرونو کی ولا تقول ما یقتل فی سبیل اللہ اموات دا چه کم قبرونو کی دی کنا نو دام لدی که جوندی دی وی ما چه تم قبرونو کی دی زمین قبرونو کی دی توی قبرونو کی دی زوی قبرونو کی دی وی چه ندا چه کم قبرونو کی دی نو دا نماغ تمو تا قبرونو کی وی زمو تا قبرونو کی وی ستا دا خبر سم مقصد دیوی ما ارتوی وی چی ندا وی ماویل دا سوایا و سوالم نکویی آگیتا با سوالم ما خود سوالم نشکولی و خطایی با پیرالا وی ماویل دا سوایا چی پا دی قبرونو کی چی کم نیکان بندیگان دینو دا جندی دیو کم لدی آن دا غصی دا دی بارا که تصوی ای ما چی تصوی جزویم چی ملدی دا جندی وی ما دیوی چی دا خود جندی دی وی ما قرآن که اللہ نئی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَقْبَلَ حَيَاءٌ وی ما دا آیات کم دیکھے دی استاز وی چی اپشتا پی جی اپیزانا وقی چردو دا خوص اپیزانا و قاریان دا شیخ سیب دا قرآن دی میمی بوجن خلقو دی طریقے بارم شورو وکلا آوا که قرآن چا پی جان دا نا چاہی پس کا نا چاہ لفظا اپیزی چرتا ہو او اپیزیش دی اونو اپیزان خونو وی ما چاہ آیات کم دے کے دی مولی سے تیو خایا چھ منگا دی خلقو تو آئیو کنا نو کلا درشم اسی پارا آلائی کلا شلم اسی پارا گوری کلا یوکم اتشتم اسی پارا آلائی رالائی تو جو ما خونا وقت ہوا مصریانمو کارم کا وای ما چې ده خو ټول راز بازار سي آلې راړې ده خو زه نشي راړې وای چې کدوري وای ما چې داس دغه څنګه اځ څنګه په پالوالو فورن هغه ځای پکې راایل ووتی ده د دې می سي پاره آیات ده کنه یو سل ری پنځوس ده یا سلو پنځوس آیات ده ولا تقول ما یقتل فی ها وای ما دا ها خطر ته معلوم ده خو پټ کړی ده ما ته وای مان سے بتا تھا خو خخ کارا لے دونا پٹ دے نیش رالو لے آیات تو پیش کے اولانو لے انبیاء نشے وی ما چطر دے ماناو کا ولا تقولو لی آگا بیا خفز ہے کہ من بوایو ہے خو پدی میوے چی دا سورتونو نمونہ یا کے چی بیگا تا پتہ لے گی چی دا سورت پفلانی سپارا کے لے وی لا تقولو ما یقتلو چو وجلیشی پلار دا اللہ کے نو آگا ملو دیدی بلا حیاء مرکتی جو اندینی خل چا پیر نه سه تماشا کې چې اوس بدې سوې زما خو لاندې خبره به وګورم نو دغه هغه په خبره نه پوهېدل وای مالدا ته پوس کومه چې ته وې چې او وجلې شي کنه ابه وې چې مل نه دي ژوند دي نو یو وجل دي او یو ملکی دلی وجل دي ته وې چې بلی او وجنی یو زره زره شي ها وجل شي ولکه دا غږه کې اسلامي نشته وی وجل زره زره شي ایو نفس مریدل لی بس ساتھ اوٹھی جو بدنی روغی ساتھ خطل بدن رو پاتے کی دل آگے تمنگا مرگو آئیو مریدل آئیو او وشتلی شوی او وجلی شوی سام تے خطلی او زرہ زرہ شوی لی بدنی زرہ زرہ گارے پر آخطے چاوشتے نو دل دمخ کے ویچی وشتلی شوی لی وجلی شیوی دی بدلونی هم زده زده شیوی دی سات هم خاطره دا او رو شوی جواندی دی دا دی سا جواب دی ویا خالق پیرا پانو شو او استاز تا خود دنم پا خواه کرا وی اغا تیوی چدا پنځه استادوی جناب سیمل دي تو خو به مل نه دي و جلی شي زره زره شي بدرم هم خراب شي دي خالقو اوا روا گسه مسی ول اور کړي ها سو خالق ته واپس لاله ما دې جمعات کې پاتې شو استاد سے لہی بھی شہید ہو صوب وای دا وای ما ته چې دا تاسو سره سچا لوکو ما چې ما سچا لوکو ما چوری وای چې دوی خو سره اوسته ما چې کړی بدل کو پیسې بدل کو خوراک بدل کو او خلق را نه لال دغه څه پاتې شو نو خوراک او نه چیر نو روټي او نه کړی ما چې پروا نه کا راځه ما سره دا به باندې چې موږ کوم او دا باندې روټي وګړم کړی به درکم و ایزان سره می روان که بشین تا می بوتا و ایما منشی روی آلنگری ده چه پخه که پولیس بانه چه اسکا روتین پی او خالا بیال ما خون دستا کره ایسو خیر ده عرام وست ما پسی نبیه بی کرهیم نور کولا کرهیم بعد اخبر جیم نور کلا عرام وست ما پسی نبیه بی چه روتین هم منده والی دا حالت پدین پویندا خبره می دی پوری کولا چه داز دک ایداز صورتونو نمونه دارنگی ترغیب و شوق نو آل عمران سلوش پہ تایاتو گوری یا علل کتاب تعالو الى کلمت سوان بینو بینکم اللہ نعبد الا اللہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیعا دارنگی صورت النساء شپک دیر شمایات الله حکم په عبادت کوي مخلوق ته وعبد الله ولا شپږ دی جماعت زړه زړه وای 36 نمبر آیات وعبد الله ولا تشرکو به شیئا وعبد الله ولا تشرکو به شیئا الله تعبدو الا الله دا کوم ځای کې راځي دا آیات سورتی ہود دوی مایا اللہ تعبدو الا اللہ نہ کرے چتا صبح عبادت نہ کو دی چا بے اللہ نا امر اللہ تعبدو الا ایا سورتی بنی اسرائیل دارنگے اللہ زیر اور کئی آخر کو تا چا غزان د عبادت د غیر نہ بچ گئی سورت زمر وګورې تاسو چې څوک د عبادت د غیر نظام بچکې نو اغه لزیرې ده خسته زیرې ورکی اولسم اتلسم آیات د زمر فبشر عباد والذین تنبو تعود ایابدوها وانابو الاللہ لهم البشرا دل زیرې ده فبشر عباد زیر ورک زما بندگان ہوتا زما بندگان کم زمر ستارہ اٹھارہ نمبر آیت در رشتہ میں سپارہ فبشر عباد زیر ورک زما بندگان ہوتا زما بندگان کم خلق دے واورے اللذین یستمیون القول آکسان چا اور قرآن وقت قرآن تا قول دا قرآن کنمون کیونمو مخیات سیو کرا پاسماو دا قرآن کی من یو نم دو قرآن سرے لے قول دازت اوسا سان دے یستمیون چوصول بیاد کری اللذین یستمیون القولا چوری قرآن غد قرآن تا فیتبعونا احسنو نتابیگی در خیستا اوامر دی کتاب نقلائک اللذین حداهم اللہ و اولائک هم الاربع الباب دا کسان دی هدایت والا او دا کسان دی خاوندان دا عقل که عقل والا گوری نو دا عقل والا دی خوا عقل والا نده چه آغا معتبری لوی وزیر لوی عهدا ننر عقل والا آغا ده چه قرآن تناسته قرآن اوری آن تاسو عقل منده چه مخی تا قرآن ده پا گونو قرآن اوری دلی پا سرگو قرآن لی دلی او جماعت کے ناس تھی نو عقل من دا خلق دے ہدایت یافتہ دا خلق دے ہم الالباب دارنگی دی صورت زمر پر تاسو آیات نمبر پینزل سم قل انی امرتو انا عبداللہ مخلص اللہ الدین و آیا پیغمبرا حکم شوئے ماتا تا چې زبا عبادت کوم د الله ان اعبد الله مخلص له دین زبا عبادت کوم د الله خالص یوازې الله لپاره له الدين وامرته لان اكون اول مسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه عبادت کوي تاسو اج خوږي تاسو پیدا الله نا زوخه بده یو الله عبادت کوم او تاسو زما خبره نه مری چې دا چا کوي نو کوي منګم وایو د یو الله توحید منه د یو الله په نوم نظرانه شکرانه ورکه مو خو بدا چغي وو دا کار بخبل کو استاد خو غوسه چې کوي نو کوي فعبدوا ما شئتم من دوني دارنګي حدا کمالا فرما انی اخاف زیریگم کمالا فرمانی وکړه زیریگم ګور حیری دل د الله د عذاب نه دا اللہ پاسا بانی یارے گا کما دا مسئلہ دا توحید بیان نک رکھنا دا عبادت دعوت میں پیش نکو نو دا یارے گا مچھے مالا با اللہ عذاب راکی پیغمبر ہوئے نو چھے ما اتا بیان نکو نو مالا با عذاب راکی که نبا راکی خام خائر راکی خان شیخ اللہ ری پی رحمت اللہ ری دی تو دیری کی دا آغا مشنو او خپل کلی پل پیر نبا تاو راتا پیادا تانے کی چان زکا چې پنځوس روپے جرمانه او پاګه چا چې چا دې سور کو پټانګه کې نزور دې دې نو سور شوم پټانګه کې پیژاندم نا ټانګه والا چې زک صاحب مخ اعلانم هنو آکاس پیژاندم اندو ولالو فستیشن باندې ټانګه هغه ته ورولو ما ته مودي سې کوشا ها 50 روپے نشم مول کوله او ما چې ګورا په انبانه سړې بوزي زبدوانې درکم هن سړې ما وې چې نه نه نه نه کوزيګه کوزيګه سټ اخیر انو ته به سټ اخیر یا ان دوی ځان سره سور کو پټانګه کې ازي کوسکلم زه په اذر आवाज شوم شوم او انو پټانګه کې روانه زکا چې جرمانی اعلان شو کچا دې پټانګه کې سور کو نو دولو جرمانه وای پیندو باندې رحم د الله د عذاب نه خلک یری دا دا هغه اخلاص او دا زمينه وا چې هغه د الله د پاره غره دا غسه کارو چې دا کار وکا و یو ظلم وی چې زه د خلکو خیر فایما او ما سره خلک بایکاټ کړي فما خلک جرمانی تری په خلکو چې دې منو سره وې دا ونه کوي او ځل مې وی چې دا مسله سم ناړو بیانو دا غز جهنم یار خو دې چې خدای بوزي کوم خوای بوزي تل کی سره کنا روز خلکو خیر خوای مو خلک ماته نقصان او اذیتونه دار سي خپلم خشم په مسله الله پوهه کړې مو خپل بچي مې سي کدا مالا دې ودا نو خو مې شپې ولې دا او چې خو مې ولې دا یو دوی میدان دے پائے کی مخلوق جمع شوے دے او آغاونا یو قط آغاونا دا گورا او دا آغاونا دا لان دے یو قط پروت دے او پاکت کی یو خیستا حسین شکل لے لیر خیستا رے آغا پا کی ناس دے بالغ تا کیا ہوتا لگی دلی دا او چار چار پیر مخلوقات دے نما چو سور نظر دا جنو مخلوق دے زا آغاونا دا لان دے دا آغا قط سرا نزدیر عالم ما تویلی شو چې دا ابراهیم علیه السلام دی ما د ابراهیم علیه السلام چاپی شروع کړه په قوم له زور کاو په سر په کو هر ابراهیم علیه السلام ما ته وی چې پاسا او په خپل طرز باندې د خلکو ته یو صورت د قران نو وایا تقریر وکا هانو یې ز پاسې دم اغا مجمع کې او ما سورته حامیم سجده شروع کړه حامیم اچھو دولسم دیالسم آیات ترالم فقل انذرتکم سائقتا مثل سائقت عاد و ثمود چھ دی آیات تزرور سے دما نما خلق و دما خلاف چھے شروع کرے وکین نمو نستا خبرا و خلق گمراکے ودا کے واغا کے یو دینا چرا دا بل دینا آغا کسان ما پی جاندل خوزد آغای پچه غبانه کنن ناسته دم او ما خپل تقریر او صورت جاری او ساتو حق تادا چه ما ختم که زکی ناسته دم او دیر او خلکو یو دینا بل دینا پایی که آغای زما خلاف هوا شورو که زکی که ناسته دم نو د ابراهیم علیه صلات و سلام مخ مبارک تا چه ما او کتی دا تک سو دا سه زلی دا وی ما تیوی حاجی زان سر جکرم کماز پس رات دل غالی نو دغس بیان بکی او خلق بستا خلاب دغس او دری سوک بوی که نا سوک بوی نمونو سوک بوی دا که و دا و تا وقت پل کار نپری دی او ستا کار بدای بس کمون بس رات دل غالی او کمون بس رات دل نوالی بیا ستا خلق خواه دنو فوران رو یک شما خوب حالتو زرمی او دسو که درک آدمون نو که تو با نوخ کلا چی اللہ ما خو بیگا قص که جزو بخلکو تا بیا بیان نو کن بس ما سکار دی بیا می اخبر کار سورو که چی دا خدا انبیاء بس تللی بیان کول سی کار دعوت پیش کول خلق ودا خی خبره که پروپیگانده بکی او آغا خلق ما اولی دا چی کم خلق زما خلاف که ولا رو تر اخیر پوری اغید دنیا نلال خدا غی مثلا نصیب نشوا پا آغا شرک و تیرو دو کفر که لارو نو دا پروپیگانده او دا الزامات بخلق لگی نو مانا دا چی پا اندو بانی رحمو او پا یو مسلمان بانی رحم نو ننو مگورا حق پرو سولما دا سی حالت ترسیدلی دی چی زویم پا آغا دو دنیا پا آغا ناکار خلق بانی برحمی خوپا عالم برحم نی باشا لاکو کو دا سی بددل که خلق دا غینا و خلق تی بددل شو ندو علماء قدر دو علماء احزاد علماء سرمینا دا سبب دو جنت دو تلو ذریعہ گردی گو رہا کلا کلا شرک سبب دا عذاب گردی دنیا کی شرک سنچ عبادت سبب دو تلو دو جنت گردی خدا کے پا مقابلہ کی شرک دے شرک سبب دو تلو دو جہنم گردی لیکن سورت صافات پنزد ارشمایاتو گو رہی انا کذالکا نفل بالمجرمین دارنگی کار کو مند مجرمین سرا مجرمان کم خلق دے انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون بے شک دے کلب چمی دے جدئی تا نشترے بل حاجت پرکول والا بید اللہ نا تو دے بزان غر کانا چکل دے دا دعوت دا توحید ملاو شوے دے تو دے زان غر کانا لے دے لا الہ الا اللہ یستکبرون او سے میں لگا توحید مسئلہ بیانی گی زسری انم توحید تو ادگاریو زسری توحید مالستان خرازی دعوہ ہوئے توقی و مسخرین شروع کی او ارازم کئی سورت قاف بوری تاسو شپگ اجتماعیات 26 نمبر ایت سورت قاف اللہ و حکم کی القیا فی جہنم القیا فی جہنم کل کفان نید اگردوئی پا جہنم کی الیو کافر عناد کر من نائل الخیر من کونگی رو قرآن چاگا قرآن منع کرے ہو خلقوں نے قرآن منع کرے ہو دلاسوں نے قرآن اغسطے ہو دانم سواچ سور غلط اسباب خلق استعمال دا دا قرآن نا خلق منع کرے دا پرست توہین کی اغیطہ زیتون رسائے ایک تکالیف رسائے نباغا بخام خواہ تکلیف مصیبت رازی او دا خپلکار نباغا منع کی گی بیا تو تا ڈوگنے کنے او آغا چا دے منع کو نخپل دے زان تباو برباد کو من نائل الخیر منع کنگی دو قرآن دانا چا دا حق پرستو پر سر باندے لاس کے دے پر شاو لڑا بورکی تے تکلش رو را تکلش بچیا ہاں تکلشا مخ پا ترا قیبانی زا زستا تائید و نصرت کم سنچ دا انبیاء و تائید و نصرت دا غی قومونو کرو زپوی گمنا خطاس دا پدکار زوالار امام موتد نزیم اللذی جعلم اللہ الان آخر دارنگی زی پوزے کل کل اللہ صفت دا اغا بندگانو کرے دے چاگا عباد دی پا عبادت باندے دا غی اللہ صفت کرے رہے لیکن سورت نجم اگور تاسو سورت نجم لسم آیت فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا فاوحى الى عبدي ما اوحى عبدي بندہ دا اللہ بندہ دا اللہ سو کو دایا لکھ فاوحى الى محمدی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پزیر ستابیر کو عبد عبد اللہ تا دیر خوخنم دے پنمونو کے فاوحى الى عبدی ما اوحى دارنگی پاغا بہترین و زینو کے چکرے بر بوزی میراج تھا نام تعبیر تے پا عبد سرکی بنی سائل لنبے آیاتو گو رہی پھر زلل سم سپارہ سورت بنی سائل سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا پاکی راغ بادشاہ لرا چبوتلے فل بند دشپے بعبدی ہی رانے چبی محمدی نا بے عبدی قل محتاج بندہ چماتا محتاج دے اغم دش پیش پی بوترے دے دا اغا صفت دے پا عبد سرک کرے دے چکل اولا پا مقابلہ دا مناظرے کے او پا مقابلہ دا مقابلے کیم تی تعبیر پچا سرکی پا عبد سرک دے لیکن سورت بقرہ سورت بقرہ دلوشتم آیت 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا كَيْتَ اسو پشکې زما دې کتاب اياک نعبدو لذي او خپل خبره نبريلي كَيْتَ اسو پشکې عباد بهتر نمو دا لنګي چې کله دعوت کوي دعوت پیش کئی قوم تا او دا دعوت دا پارا والال لے نام تعبیر تے پا عبد سرہ گئی لیکن سور جن سورة جن آیات نمبر 19 انہو لما قام عبداللہ شان دارے ارکلچ والال لے دا اللہ بندہ عبداللہ والال لے قام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 19 نمبر آیت سورة الجن وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا یقیناً چیز ما بندہ والا لے دعوت پیش کے نپاغ بخل کرا پنشو نپار دو اہلو نپار دے عبادت کولو پس دمرگ دا خبر داغو دارنگی سورة زمر شپک دیر شمایات علیس اللہ و بکافن عبدو عبد آیا ندی اللہ کافی قلبند لرا علیس اللہ و بکافن عبدو دارنگی لازمی دلی دا پیغمبر سرا تر مرگ پوری داغ پا کاروانے نالو پا مزہ کریں یا دیر تیس کی یا دیر پا مزہ کی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ حِجر ننن میں آیات وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ عبادت کوا تر مرگ پورے او دا عبادت دا غین نا نبی علیہ السلام منع کرے دا اللہم پہ پیغمبر منع کرے ہو ماو تائم پہ منع کری چھ دا غیر عبادت منع کوئے او سوک چه ده غیر عبادت کئی نو اغتا اللہ سے ویلے دے اغتا اللہ جاہل ویلے دے سورت زمر رو گوری تاسو ایوال جاہلون اے جاہلانو آیات نمبر دے سلوش پیدا قل افغیر اللہ زمر سلیشتما پارا قل افغیر اللہ تامرونی او آیا آبید اللہ نا حکم کوئی ماتا اعبدو چز عبادتکم ایوہ الجاہلون اے جاہلانو دبل عبادت کول دیبان انسان جاہل گرزی خوا او دا اللہ عبادت کول پدیبان سلے عابد گرزی عالم گرزی ایوہ الجاہلون علیکہ دفلانی فنم چھیلے گڑ پیسا لار تو وزا جاہلی مصر چدا کار کم ایوال جاہلون دارنگے نہی دا غیر دا عبادت نہ کرے قل یا ایوال کافرون لا اعبدو ما تعبدون زی عبادت نکوم دا مدرگارانو چه تاسو کوئی دارنگی صفت اللہ کرے دی عیسیٰ علیہ السلام پا عباد باندے چاغت اللہ عبد ویلے دے سورت زخرف یو کم شپیتم آیت زخرف یو کم شپیتم آیت انو الا عبد انعمنا علیہ ندے دا عیسیٰ علیہ السلام مگر دا یو بندر زمنگا چما پیسان کرے دے زخرف آیات نمبر یو کم شپیتا ان ساتھ نمبر آیات اونات سوکت ہو اونات ہوئی ساسو رکھو تو اونات ہوئی کہ نا ہاں سوکت ہو اونات ہوئی ان ساتھ یو دیتا لارم یو کسی اونات مانچ دا اونات دا ستا ہوئی ہاں ان ساتھ انو الا عبد انو الا عبد انعمنا پنجابی دیر اگران دیر فقران از دکیگی ہاں انو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل دارنگی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام داغت تقریر و بیان آل عمران کے راضی 51 کے یو پنزوس داغت تقریر و بیان سورۃ مریم شپق درشم کے راضی اغسوئے عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ بے شک اللہ زما استاس رب دے نو فعبدو داغ عبادتو کئی زما مکوئی نو ایاکا نعبدو منگ بخاستا عبادت کو دو مخلوق بنکو نو فعبدو داغ عبادتو کئی دارنگی زی پزی امر پا عبادت کئی فسجدو للہ وعبدو سجدو کئی اللہ تا عبادتو کئی خاص دا اللہ دارنگی صفت اللہ د فرشتو پا عبادو کرے رے دا فرشتو نم اللہ تعبیر پا عباد سرکے چھ دام زمان محتاج دی لیکن سورة الانبیاء شپک دیر شمایاتو گو رے انبیاء اولسم سپارا شپک دیر شمایات وقالو اتخذ الرحمن ولدن بل عباد مکرمون وائی مشرکین نیولے رے اللہ یولے میرا بان بادشاہ نائب بلکہ دا بندگان دا اللہ دی زتمن کریشی وی عباد دی نہ ہو عباد ندی اخو فرشتی دی دا تعبیر دا غینا پا عباد سرکی دا وجد زتمن دینا بل عباد مکرمون بلکہ دی بندگان دی عزتمن کریشی وی پا عبادت باندی عزتمن دی آگئی تا پا نوکرے نوا عزتمن دی آگئی تا پا بلس نوا آگا پسوا فعبادت زما بل عباد مکرمون بلکہ دی عزت منشوی دی زما فعبادت باندے دارنگی سورة مریم درینوی نمبر آیاتو گو رہے سورة مریم شپارسم سپارا آیات نمبر 93 ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا عبدا ندی برا احکتا مگر راتون گیری مہربان بادشاہ تا عبدن تابیدار ٹول بڑا اللہ تا تابیدار یوز اللہ جی اللہ عبدا مگر تابیدار عاجز محتاج دارنگی دا فرشتو تعبیر کئی فعبد سرا لیکن سورة الانبیاء 19 نمبر آیاتو گو رہی انبیاء 19 ولو من فی السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته اے زان کٹ نہ گنی دے بندے گرے دا اللہ نا دے عبادت اللہ نا دے عبادت دا اللہ نا گورا فرشتی وی خدا اللہ دے عبادت نہ زان کٹ نہ گنی باج خلق اسن جمعہ تراتل دیر بد گنی زان کٹ گنی جمعہ تر زبر تو چھونو منو سر کینم زبر تو مند پار پہ زارو باسم ازان دیر متکبر گنی اغا نورانی مخلوق برا اوکتا لا استکبرون عن عبادتی اغیتا دا اللہ شان معلوم دے اغیتا دا اللہ عصمت معلوم دے زکا اغیتا تکبر نکی ماو تا دا اللہ سشان معلوم دے مو ہوائی چیزا گاری کی گردن مزمانا یو کاری مکر سو ٹرانٹرو مزیو دلوی سڑے شما زا اللہ سکو موزو پیغمبر سکو ما لا استکبرون عن عبادتی زان غد نگنی دا اللہ دا عبادت نا ولا یستحسرون او نستریگی دا اللہ پا عبادت ما استحسری شو خواہی نستریگی یسبحون اللیل والنار لا یبطرون شپاور عبادت گئی خستریگی نا پاکی بیانی او دا غی خوراک سبحان اللہ الحمدللہ دے یسبحون اللیل والنار لا یبطرون دارنگی کلا کلا اغا اصحاب کافو اولیاء کرام دا عبادت چلے والے وی اصحاب کافو گوری صورت کاف کے دار عبادت چلے ایواز انبیاء نو اصحاب کافو والے وی دنیا لوی اولیاء کرام دی لیکن صورت کاف پنزل نسم سپارا آیات نمبر پنزل نسم شپارسم گوری هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم يعبدون إلا الله أغورا وإذا اعتزلتموهم كذا جدا شو تاسو اے اصحاب کافو اواچ دے بے عبادت کاو بے دلانا جدا شو تاسو دے قلو خلقنا ہاں در قلو قلوانونا چاہ شرکو آواز چدے بے بلل بے جالانا نفاؤو الالکاف راش غارتا اگر آگا پالنگونا آغلولی ملکی و نوابی پر خودا غارتا لالدالا دل دپارا تاسو اگر آگا پل کرونا بسرے کتونم پر خودا اورالے پزمک خوب دام غرک فاو الالکاف راشی غارتا شغار تراغری دی جمعتونو تراغری دی آغا سمستو تراغری دی او پا آغا خارو شپیکری دی لالاو للوی مقام دنیا کم نصیب کا آخر کم یا نشر لکم ربکم من رحمتی ویحیی لکم من امرکم مرفقا دائیں بیان کئی دارنگی صورت ہاں رجل مومن آ رجل مومن صاحب یاسین گورے اغم دے عبادت بیان سورت یاسین سورت یاسین دے صاحب یاسین بیان گورے چاغم دے عبادت آواز کے دے دروشتے میں سپاری لمبے مخدے باوی سید دے ومالی اللہ عابد اللذی فطرنی ویلے ترجعون سلی مال را چز عبادت نو کوم دا بادشاہ چھ پیدا کرے مال را و خاص اغتا بتاس واپس کولے شی زمنگ واپسی اغتا دا نمنگ ولی دا غا عبادت نکو صاحب یاسینو گورا مارغانو گورا اغلولوی خلق چھ دا اللہ دا دن چھرے والیوی کا انبیاؤو کا حق پرستو کا جناتو او هاو دارنگی که آغا مارغان و حوش و طیور ولینو آغایم دا اللہ دا عبادت آواز کرده و او چه غیواله وی عبادت جوز دا دری سیزونو نو خو پا عبادت کی دا دری سیزونا تا شرطو کم کیف این چه سره کل یو عبادت کی نو پایی کی دعوی کئی چه ده عبادت مقدار سوره ده اگر تاسو لکا اقیم الصلاة قرآن کی منگتا اللہ ہوئی نبی علیہ السلام عبادت ده پارا منگتا اللہ را لے گلے ہو پاغا ترکوبانی منگتا را لے گلے ہو پاغا مقدار منگتا را لے گلے ہو دادری سزونا پا عباداتو کی ضروری دی کم کیف این تا دل حل ضروری کم وہی مقدار تھا سر مقدار عبادت تے کیف پکم شکل عبادت تے پکم صورت بانی پکم طریقہ عبادت تے جزاکوم او این پکم وقت کے گورا مقدار قرآن کی اللہ حکم کرے اقیم الصلاۃ و آت الزکات منزون کوئی زکاتنا اب احمد کوا اب وہ زکات نور کوا لگ دے نو زکات سے مقدار معلوم ہی کہ نہیں نو اس قرآن کی رشتہ دم او دمون سے کم وقت وہ منسکے نو داغی دا پارا شاری منگتا نبی علیہ الصلات والسلام مقدار خود لے دے چی ساہر دو رکات فرض مقدار دے فرض ماس پیخیم سلور رکات فرض دا عبادت مقدار دے ماجی گر ٹیم داخل سے سلور رکاتا ماخام دے رکاتا اس کا تو ماخام پنزو رکاتا کے فرض فرض دے موکلو دیر دے موکلو خو پنزو رکاتا دے موکلو نستاد ہمونزو شو پاغم مقدار میں چپا کم مقدار پیغمبر متویلے دے اگر کتا دے روکو نو کون اسے فیدر دیتا کم مانا مقدار نو پا مقدار با عبادت کے زکاة لکه زه خو به یو لاکھ روپۍ وباسم زکات پتن لګي چې وخت ډېر شوی لږ شوی نه نه د هغې مقدار مو ته پیغمبر حولال حول شرط دی په فصلونو کې عشر شرط دی او په بعضو سیزونو کې چې کال تیر شي نو څلوېښتمه حصه شرط دی په دې طریقه باندې کړه اوس کته فصل کې حولال حول یا دی په فصل کې څلوېښتمه حصه ورکې ادا کیږي نہ مقدار تا غلط کو مقدار بھی غلط تے لکہ حدیث کے راجی مدخل ابن الحاج رحم اللہ مشہور پیر دے عالم دخل زمانے داغ کتاب دے سلور جل کے اغد یو عالم واقعہ نقل کے اغ عالم خوب لی دلے ہو چما خوب لی دو دا قیامت رز دا قیامت قائم دے او اللہ دا طرف نہ اعلان شو چچا پموز پسی آغا اذکار مسنون ویلی دی نو آغا دی پر راضی چی جنت تداخی دی گی آغا عالم و زم روان شم چی مام آغا مسنون ذکر بکاو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 34 بار اگر یاد دی گا زروانو زکل فرشتو کل کونی علم تپکے نی مال چی ما خم دا ذکر کرے وچی تا کرے دے خم مقدار سر سیر رو نه دی کړی کله به د شپږ دېرش کړه کله به د یو دېرش کړه کله دې دې بشکا خو کله به د ډېرول او کله به د کمول دا مقام دا خلقو د پاره دی دا چې کم دې ته دا خلق روان دی چاغی پوره مقدار چې حدیث کې پیغمبر ویلو درې درې زره سبحان الله درې درې زره الحمدلله او صلو درې زره الله اکبر پورا شمیر او گنتی کړل نیتی سیوا کړی دی او نیتی کم کړی لا ازید ولا انقص ولا دا حدیث کې چرته دی بس نو زه واپس شوم نو ټیک تعلم جنت ملایويږي تعلم مقام خو هغه مقام نه دی چې کم هغه خلکو نه دی چې پورا په مقدار د پیغمبر باندې عمل کړی بس نو مقدار د فارم زما استا مقدار نه منظوریږي آ مقدار به د چا منظوریږي د شارع د پیغمبر پاک دویم کیف کیف صورت شکل ته عبادت کې الکا عبادت حکم خیرات کې خیرات کې صدقه ور کې خو خیرات دو قسمه لري ها یو موقت ته خیرات کیف ہاں پاغ طریقہ کے چ پیغمبر ویلی یو پاغ طریقہ کے چ زان نے مطلب سے خیرات اوف کر لینو دیکھ په قبول لینو د جمیش په کې ثواب زیات دی د پلانش په کې ثواب زیات دی و داستا تخصیص ته پیغمبر پاچ په کم زے کی کم شکل باندې خیرات کړي دے په کم صورت خیرات کړي نو پاغا شکل او شباب با خیرات کې نفس خیرات کوا پیغمبر پاک حکم کرے رہے خو کتب کے رزان پرزے لگے تب کے رزان وقتونا خاص کے نو بیا دا خیرات نرے پوشے نو دا صورت خیال بساتے دا شکل و شبت آو درین لکا نبی علیہ السلام مطلق عبادت ویلے رہے نو عبادت با مطلق کے چھ نبی علیہ السلام ہوئے اللہ قرآن کی وذکر اللہ ذکرن کسید ذکر کوا اروح لگے بس مطلق ذکر دے خوچ کرے کی کمزے کی ذکر خاص کرے دے نو آج ہے کہ بیا خاص اورات کے و تعداد بدائے پورا کے لیکن پدی مانزے پر سرس تو 33 34 34 تجھے کر وقت نش لگیا کے دے نبت تعداد تخیال کے تجھے کہ نبی علیہ السلام تعداد خود لے دے دیکھ تو ذکر کثیر نش کہ کم تعداد خود رے نہ شکل و شبہات داغے جو پک طریقہ تو پیغمبر بھی بل دریم پہ عبادت کے لازم اینو وقت تو خاص قول یو زما استا خاص والے رے یو تو پیغمبر پاک چ پیغمبر کم سیز لو وقت مقرر کو راغے لو وقت مقرر ہوئی لکہ حدیث دا بخاری کی سلور یا پنجز دا روایت راضی دا ابو بردر میں نیار رضی اللہ عنہ ابو بردر صحابی دے دا غد پلان دے نیار رضی اللہ تعالی عنہما دا اختر رضا او دا اختر دا منزن مخ کے دا غد صحابی اولے دے دا ویزا قربانی دا خویا دا منزن مخ کی یا رسو اگر قربانی دا پانا چیرے را رسو چیرے لال کا ویزا چیر آزم نظما غریبانان گاونڈیان دی دی بزان لا داخلی پخلی بندو بس کری اگر او لالال کا بیت گا تا روان شو منزا چیر ترے نبی علیہ السلام تا وی حضرت ما خو دا چیر منزل را افلم ما قربانی اوکلا لیکن زما گاونڈیان نهر ہو گیو میں چیر آزم نو دی با زان مور کلی نو داوش و نبی علیہ السلام اور تا وی سلور یا پینزز دا حدیث بخاری شریف کے رازی نبی علیہ السلام صحابی تا وی یا ابو بردہ انما شاتو کشاتو لحم دا خطا بندارا کرے پولو گاوان لیا دا قربانی خونو دا مادہ طریقہ نو ویلے شتر دا منزن مخ کی علالے کوا پا خلقو ویشا دا تا بندارا کرے دا قربانی ندا نو بیا وزبا چه اختر منزو شدی جائے کری ادگاہ کے بیا بزی او بیا بلا قربانی کیا مخ کرنیو قربانی ختمہ حالان کی رز غوا یو رز دا اختر خود مانزن مخ کی کری دا ندا شوی مانزن رستو شوی دا نو قربانی شوی نو تعین او تفصیل چه پیغمبر پاک دا کم سیس کری دا آل تبکی لیکن من عبادت دا وقت خاص کرو ہمارا تخصیص خرے گورا نہ متقی پیغمبر پکوکے وکتا تخصیص دزان نہ وکا یرا تبارک الذی جمش پک لستل دی یا ثواب دے جمعہ کے لولا ہم د جمی پشتوان خیرات ہا کوا دا ثواب زیاد دے تا زما استاد تخصیص دے د پیغمبر د طرف نہ دا تخصیص نہ دے نقل منتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے وګورا حدیث کے راضی یو سل پنزد ارشم دا فتاوہ دا درشتم جل دا چا دا دا اہل سنت والجماعت دا اکابرو امام زہبی لکری رحمہ اللہ مشہور مورخ دو دنیا اوے اکابر دا اہل سنت والجماعت اغدوری اکابر یو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ او یو امام ابن قیم رحمہ اللہ تو دے ذکر کئی پخپل کتاب کے دیوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال لا تخصو لیلۃ الجمعۃ بقیام ولا یوم الجمعۃ بصیام نبی علیہ السلام وی مخاص کویش پد جمعی پا فضیلتنو پودری دو پا عباداتو ولا یوم الجمعہ دی بسیامین ولا حادیث اللتی نذکرو ها فی سیام یوم الجمعہ ولیلت العیدین کذبن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدی چھ خلقو چھ ذکر شوی تذکرو ذکر کولی جی پا بارد روجے کے پرد جمعی و پشپد اخترنو کے دا ټول دروغ دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلاغه عبادتونه د شپو نو خاص کړی محرر دی ها محلا دی ابن حزم ګنز ذکر کوي لا تغتسو لیلۃ الجمعہ دی مخاص کوي تاسو شپه د جمعې په نور شپو باندې په خیراتونو بقیام من بین اللیالی ولا تغتسو یوم الجمعہ دے بسیام من الایام رز دو جمعی رجول مخاص کوئے شپا دو جمعی خیرات دو مخاص کوئے تبارک اللذی دو مخاص کوئے دائے خاص کرے دا تقصیر پیغمبر ندے کرے ماو تائی مشکو لے کماو تائی خاص کو دا عبادت رورا ندے دا ٹوکی حدیث کے راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دے حضرت رضی اللہ عنہ عیدگاہ ته تلے دے آیو کشری دلے دے چه دا اختر پورز دا اختر دا مانزل مخی نفل کئی حضرت رضی اللہ عنہ آغا سلے دا مٹونیو دا عیدگاہ نے بار کر ویدا سکے ٹوخی کے آغا سلے حضرت علی تو یا علی تما دمون نمنکے آغا حضرت علی تو یا دام من دے دا ٹوکی دی حالانکہ ہمون زلال لے وے کدا عبادت و منزوے نبی علیہ السلام لس کال دیدگاہ تراغلے رے فاغ دیدگاہ کے داختر دماز نمخ کے چرت من نفل ندیکلی تھی کہ خود دن کی زیادہ ہو کر کرنا نا ٹوکی دی گورا کہ عبادت وی او پر طریقہ دا پیغمبر نہیں نواغ گورا عبادت ندے کتولا تفسیس کے کتولا لارنگی ابو بردم نے نیار خو عبادت کاؤ ہاں چلے لال کرے دا اختر بھورت بانے خود اختر دا منزنا مخ کے دے خپاغت طریقہ میں ہو چپا کم طریقہ پیغمبر گئے دے اغاو تا بندارا ہوئی دارنگے کہ دعا دا خود سنت و نرستو پا جماعت سرا پا جمع سرا پا احتمام سرا ہاں نو دا دا پیغمبر طریقہ نوا پوش دا براشی دا جنازی نرستو جنازہ ہوشوا نبی علیہ السلام ہوئی و اسرعو بالدفن تلوارو کئی اسرعو بالجنازہ و اسرعو بالدفن تلوار پا جنازہ ہو کئی تلوار پا خخولو باندے ہو کئی جو چھتا جنازہ ہو کلا علکہ دعا ہو کئی جنازہ نفس وے نو دا خطر پیغمبر دا خبر خلاف کے پیغمبر وے زرکت والے قبر تے کس کئی او تے نئی سارے کئی او دعا گانے کئی تے نئی سارے کئی او چاپیرا ہاں چلن دے پہ کہو یا دا پیغمبر دا طریقی نسیری ہو سو خلاف دی پیغمبر دا سیزنو خاص کرے لو کم کیف این کم مقدار دا پیغمبرنا کیف شکل ہے عد پیغمبرنا پا کم رنگ شکلے کرے او این وقت و تفسیر دا پیغمبرنا مطلق عبادت بکے اللہ بذکر اللہ وذکر اللہ او کنا مطلق نہیں تعین کرے اگا لیکن دو قربانی پورت تعین اگا کرے دو مازن رست ہوا قربانی کے مخی نکی بعض اورادو کہ اگر تخصیص کرے ہو مقدار کہ اگر تخصیص کرے نو بیا ٹھیک دیا او کنی نو دو زانب تخصیص نے کہ ایا کنا بدو منگ بخاستا نو دو اے عبادت کئی دے دے عبادت پر طریقہ پویا نو دے چسا دے ہو مڑا خمون دے نو نفس خدا دے نو ایا کنا بدو منگ با اللہ خاص تعالی عبادت کو و ایاکا عبادت مانا کری دا سمرتدی ایاکا نوحدو منگ با خاص تا توحید منو باج خلق منگ با خاص تا توحید منو منگ با خاص تا یووالی منو سمرتدی لا نتوی ایاکا نتویو ایاکا نوحدو او عبادت سیالت الانسان محمد بشیر شاہ سوانی دے ہندوستان اغلوی عالم آہو عالم آخو دنو وکنا النظر والنحر والدعا عبادتون نحر قربانی کول نظر منخت پیش کول او دعا رابلل دا عبادت تے او عبادت دے بل چاپنم منل دا سرے شرک و کفر دے سیالت الانسان دا بالکل ختم شو وجود نو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ د ہندوستان دے یوسیم نے را پیدا کر او دا کتاب عام کو او پاغی پر لکن روپے خپل زان اولو گل جا کتاب خلق و لفع لا سر اول شی او دا شرک و دا بدعات و دا قائد و نخبر شی سیالت الانسان دا محمد بشیر شاہ سوانی خیستا و بہترین کتاب دے دیر خلق کتابون آغا خلق اللہ صلی اللہ علیہ اگر جد آغا وجود ختم شو کتاب البدای و نیانا داش نور شو نو ای آگا نابدون خاص تالنا منگ با عبادت کو دا جب دا بدن و دا مال دے با عبادت دا خبر کئی علاقہ ہوئی چھ کم تکلیف را ہا شیخ الاسلام نے کلی دی امام ابن تیمیہ رحم اللہ ویزا مصر تلالم پا مصر کی خلق ما تروی چه دلتا که چه کلا از سونا پا سونو درد راشی نو خلقی زیادتونو تبوزی مقبرو تبوزی زیاداتو تا نو داغی اسحال شی اوبئی دردی بالکل ٹک ٹاک شی داولی او گولا زمن کار پی کی گی وی مای چنا زیرتونو بانی کار نکی گی شیخ الاسلام ہوئی وی چنا مانی دا گولا ابل زی که نخی کی گی و زیرتونو سرخ کی گی دلتا مخالق کوئی بل زی که دانا نماتی گی ولتا که ماتی گی شیطانی با ایمان دستی او باسی نو دانا نماتا کی گی تانا سا پتا لگی شیطانان غد ار قسم کار کی دننا د انسان رگونا نسی د ساروی دا غلان زی رگونا نسی مخی میں ویلو ساروی کی پی نپری دی خو چې کله د زیارت سانګا او پالا دی ولرولا شیطان د ساروی د ګونه پریری هغه شیطان هغه ساروی او هغه پي شروع شي مکه اکله ګونه نیولی غلاز خټه کښوي د خو پي نه پریری او چې هغه د گمراه کولو د پاره ولا هغه پاره یا سانګ نزدیکی الکه ګوره نه مني وای مات ای ها چې تاسو سپت اشتا چې دا قبول نه چا دی دا تاسو ولا اسونه بوزي هغه غلی شو شیخ الاسلام شیخ الاسلام وکنا د دې مصنف الله دې په رحمت الله وروي ها وادي نو کړې تو لمړي د مصیبتونو سره مبتلا او جیلونو کې ژوندۍ تیرا کړوا دا کتاب هغه په جیل کې لیکلې جیلونو کې او د جلد دا کتاب دې لیکلې بهترین معاناس کتاب دې وې ما وي تاسو ته پته شته چې دا د چا ته بلغه غلی شو وې ما چې دا د کرامت او قبول ندي کرامت کرامت هغه سړیو چې په دویمه صدۍ تریمه صدۍ کې دا ها خانقاه به ډنګ کړي وا حجر سودی دا هغه زنه مصر ته راولیو بېمانه او هغه ټوکړي ټوکړي کړو بیا هغه خلک مسلمانانو له الله بیا یو ذل قوت ورکو او هغه د مصر نه حجر سود رو چت کو او هغه ټوټه ټوټه هغه پلا کو باندې بند کو او هغه بیا په خانه کعبه کې نصب کو دا هغه سړی وبې معنا قتی کافر او کرامتا دا کرامتو او دې دې کې چې کله الله دې له سزا ورکړي قران او حديث کې مراجي چې کله کافر له سزا الله ورکړي په قبر کې نو هغه سزا دا غي ارسو کوري غیر سقلین بغیر د انسو د جننه بخاری کې روایت راځي نو چې کله د دې درد راشه دي اسونو تاسو د قرامتو قبرون له بوزي راغی له سزا ملاويږي هغه سخت سزا د یری د وجنا اسونو وی یریږي د دې تکلیف او زور هغه اسحال شي او به یې چې کله سړي باندې تکلیف راشي خدای نه لوی والو بول خارجي کنه خارجي هغه نه بیا سزي نو دا د یری د چاغه هغه سزا واوري اچ کم قبرونو کې هغه له ملاويږي نو داغه تکلیف د یری د وجنا پاغه دوره یره راشي پاغه سنو چې هغه څه شي او به یي او چې کله د یو انسان درد یو ګډه پرسیدي د غوبې یا خپل کولا شو بیا هاوی فتحجبو من ذلک خلق د تعجب کو چې عجیب سره دې چې بخ نخ بیانې وای ما ځکه تاسو وای تاسو د امام شافعی قبر ته بوزي او د سیدی شو بیا امام شافعی قبر ته بوزي کدا سن سې شنو بیا اکا خو نیک سرهو نیک بندو اگر او سزا نمیلاوی گی دا خو قرامتو کفارو سزا میلاوی کلا کلا دی بدا سے کار کئی عبادتو من دی بلچا پونو منگ اپلانے قبر دی بوزو کی که نیکی گی دا اگر پونو مانے کمانگو انو کو دا نیکی گی شیخ وی زپو میاوالی پا انی مشعور درس دی پا پنجاب کی مشعور درسو ها دا صرف ہو دا نحوی لیکن سبا باج علاقو کی مشعور درسو ندی دا صرف ہو دا نحوی نو یو باندې که زه پاتې کېدم نو البته یو پنجابی ما صبراته ها غلام احمد نومیو نو د ارچا په پنجاب کې میتی دوا درې پنځه او به خو نه پي خرڅه یو باغې باندې پر ژوندۍ تیری نو هغه ما سره راته نو ما څه به چیس کله بیا وې ما سره میخيري زه به تعالی پیدا ورم ډېر خلا ما باغه ته چې یو کپ ورکلا په به ځان سره ورو نو ما باغ رورو خو یا کاو چې ته یو لسمه ورکه دې پیرانی پیر په نوم باندې ولینا که یو لسمه نور کوم دا په نوم باندې بیا زما میخ نه پاتې کی وای ما رورو خو یا کاو چې یو لسمه رااله هغه به زبې یو لسمه نور کوم بس چې یو لسمه په یغه و نه کړ نو ټول میخ پرې واته غلام احمد ها ازما دا غ دوست حزکه شیطان راغلی عزت لم مدرسے تا کتابونو را سره خلق را جمع شیو چرا شیدو غلامه ټول میخي مليري لس داغه میخي وي او زه غریب ما زما د نور نور زیات وي او زه عجز ما دا غلستی د نور شل دیر شوی 500 شوی اغه لسم سرونه خودي خودي کې قیاده وي زمول علم ما ته سچل لوي وي خلق غلامه مت وي تیره مولا آیا استا مولا چې تی گمراه کړي استا میخي مري کی استا مولا راي وجزو نذی شما کتابونو تحقیق را سره ما چوک ته دو ولا مقصد ولې دی له خفره مال سه وله چې میخي مریږي نو سور سنه جو ګوډی دی ما اس پروا ما کا بالتی دو را پهل وشه مې خو نه ما تر بالتی کوم کې او خسرو نه خودی مریږي ما اس پروا ما کا بالتی دو را تو خو بالتی دو را اغم پاسو بالتی دو را وي پنه په پوي یو پانه می اوخ کلا او می خمیونی ولا غایا وا او پانه می بسر لر اخلاس کلا ما وی لا حول ولا قوة الا بالله اگوزان مولا ورکا می خانه غود ری دا ای ما چویس نو دا شبا لوشا و یارا زکر پنجابیان پا سریبانه می خلویشی او تماشا که خلق چاپیر اولان لی و جا خب بارده دک می خواه ٹک ٹاک شوا ایما دا یو سبل باټه راوړا و ایما ته چې ما ته سکه باټه راوړا ها نو بل می خمیونی ول دویم نمبر او پله مو ول صلی الله اخلاص کړه لا حول ولا قوه الا بالله ایما چویس نو اوسه لوشه یو یو می خما په دې طریقه پاسولا او هغه تلس باټی دکړه خلق ایران دې ګوري او شاوریا او بل کماله ته را مولا استاد بولا اوڈیل بھی کمال لے شعوری را گلے امائے میں اللہ کا بندہ ہوں تدا اللہ بندہ ہی ما شعوری دا پتا سو شیطانان مسلط دی می خو که شیطانان دن نشیو تا سو دا یو لسے میں پئی نوور کری تدا آگا پا می خوا باندیناس تو پئی بند کریو او دا آخری کے اوز دیو دا آگئی نا پس خلقو میں دم امائے دم چوم خو پا شرد دی چی دا یو لسے میں پئی بنوور کروی حلق امری اولو سمی پی نور کو خدا ما جو آغا طول کلی کی پا دیر تری قبانی آغا یا اولو سمی بان شوا پوشوی دا کمال خود کنا یار دا کند زویا سخو بویا سخو خلقو تا بیان که کنا کنا کلا با تخلیف هم رازی مصیبت بم رازی دا نا یه رازان نکان نگورما دا چاملا سوان مقاسوا ایا کنا بودو خاص من بطال را عبادت کو دا جبه دا ایا کان وحدو و ایا کان استعین آدم بخاص تان امداد غالو پتول و مصیبتون کے استعانت دا اللہ نا مدد غختل استعانت و استعینو بسبر و صلاة و این استنصرو فالیکم النصر کچا دا نطلبو کو باید ما مددو کا کمزورم اجزم نو فعلیکم النصر پتاسو دا غیر امداد اللہ و لازم دے ان تنصر اللہ ینصرکم استعانت دا لان غختل و ایزا سألتا فسأل اللہ و ایزا استعانتا فستعین باللہ چو سوال کرد اللہ نا کوا مدد غالی دا اللہ نا غالا مخلوق نا مغالا خوچے کل دے عبادتو کو عقیدہ سمشو عمل سمشو نو سوال تو کا ایدن السراط المستقیم اللہ ما پدے عبادت نی غلال مضبوط کا اہ دینا دا ہدایت اقسام بز انشاءاللہ سبا کے خیر خیم اس کاغویم بیا وقت دے لگی نا با سبا دو حدل للمتقین کی انشاءاللہ بیان کم چہ ہدایت سو قسم دے پس سو قسمون قرآن کے راغلے سو مانے گانے دی واللس مانے دا ہدایت دی او سلور اصول دا ہدایت دی اہ دینا سرا یو ہدایت پمانا حدل تکی یا مانا مضبوط والے دے یا مانا خودلی اہدنا او خیمنگتا صراط المستقیم سورتنا لستل آگا تک دا قرآن لستلے جی ہاں سمنے اللہ لے سورہ قرآن لستلے جی نصر لستلے جی آگا زانا مسئل ریو دا رسولیم قرآن خیر دے چھ سورہ لوئے لو سکتے کار کی کہ نہیں کی نو قرآن خو دے خو یو زان لا تخصیص خاص کول دا باز اذکار ہو چھ دو روایہ دا کار بکی گی دو روایہ دا کار بکی گی دا طریقیم غلطی دی چھ سو بورے دا شارع نا نقل نہیں آئیو خلق واسے مشہور کلو دے دا پوسٹر لکھنے سو دے خلاف دونہ زلوائن دا با کی گی دا با کی گی دا زان خلقو طریقی جوڑی کری بیا خو سڑے با اس یو کان نہ کئی وی دا دیرشتو کانو عمر ثواب ملاوی گی چدا دا ذکر رکی نا وی منزول میں ندی کری روجی میں ندی نگولی مدا ذکر بشورو کم عرص ختم نا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا دی سر بسکے ہاں تعبد اللہ ولا تشرکو بھی دی سر بسکے ہاں اہدنا دا سی بیزے تو پوچھنا زمانہ چکوئی بل وقی کوئی اہدنا صراط المستقیم نموقی مناسب تو پوچھ پرکار اہدنا صراط المستقیم مضبوط کی من پنے غلار اہدنا پمانا مضبوط والی سرا ثبتنا مضبوط کی من پنے غلار دا عبادت صراط مستقیم دری ترجمے دو قوم توحید پنے غلا دا توحید منگ مضبوط کا اللہ دا عبادت پا طریقوں منگ مضبوط پاتی کا اللہ علاوہ ما منگا اہدنا مضبوط کا من ثبتنا علی الصراط المستقیم مضبوط کا منگ پنے غلا نے غلا سوا توحید مقتیر شو ایاک نعبدو منگ بخواستا عبادت کو نو دا نے غلا دا عبادت با منگ مضبوط پاتی کا یا اہدنا او خیا منگتا صراط المستقیم نے غلار دے عبادت گورا چچا تا نے غلار معلومہ ندا ناغا بوی اللہ منگتا نے غلار او خیا زخ امیما چکم اللہ سی لاروی پا غلار میں روان کا او چچا تا سی لار معلومہ شوی دا اللہ پا قرآن او پا دن پویا کرے دے ناغا با دا مانا نکی چھ ماتا او خیا ولی توزہ بولا خبر نہیں چتا چھ خبر پا نے غلار میں بیعت خلقو لسخے بیا تدا عبادت نسکے چھتا ما تو نیغلارو خوایا آغا بوئی ثبتنا مضبوط کا منگ پد نیغلار دا توحید مضبوط کا اللہ منگ لے استقامت راکا پد نیغلار چا اللہ از پا کم لار دا نیغ روانی ما اللہ ما پد مضبوط پاتی کا ما پا ترقو دا عبادت مضبوط پاتی کا ما پا ترقو دا انبیاء مضبوط پاتی کا دا اہدنا سو مانے شوئے یو مانا مضبوط والے ایو مانا خودلی والے پیغمبر میں چما تھا نئے غلار اخایا والے پیغمبر تھا نئے غلار معلوم نوا صحابوں میں چما تھا نئے غلار اخایا مضبوط کا منگا صراط المستقیم پنے غلار نی غلار یاد توحید ہاں یا نی غلار دا قرآن نی غلار دا توحید عبادت لیکن عیسیٰ علیہ السلام تقریر کے راضی یو پنزو سید سورت آل عمران ان اللہ ربی و ربکم فعبدو حاذا صراط مستقیم بشک اللہ زما استاس رب دے فعبدو داغ عبادت داغ توحید منئی حاذا دا توحید یو اللہ منل صراط مستقیم دانے غلار دا توحید نے غلاوا یا بل ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم مضبوط کا منگ پنے غلار دا قرآن صراط مستقیم قرآن لیکن سورت انعام 153 نمبر آئے یوسل 53 وَأَنَّا عَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ادا قرآن کریم لار زمان دا نیغا اللہ وی قرآن زمائیو نیغا لار دا فَتَّبِعُوا دے پس روان شئی فَتَّبِعُوا دے پس روان شئی فَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا نور لار پس مزے قرآن پس دا کنا سریا سالم کال تیر شا کتابو ندیوی نوز دے قرآن لار ہونی سا کنا سلوی خرجی دی پانزو سلوی خرجی دے قرآن لار پس روان شا کنا اس نور لار پرون کتابو نا پس روانی لاؤز پورے مول نشوے کال تین سے کتابوں نے بیا دی کتابوں تا بڑے والی دی او بیا دی کتابوں تا بڑے نا ناس کلا کلا صبح کدا ہوا اے مدرس درس قرآن ہم بے گو لوح دل از خل شیطان بشو تول کال شیطان ستا پڑ گے پنج والی دی نداغین صفا کا اول لوگوں دے پہ کہ قرآن مردن کا لوح دل از خل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بگو ٹول کار کے خود درسون کلی دی قرآن دی در لاس کے نگر آگا سے مدرسا اول لیکچر را راشا لوگوں دی دی چوٹیانو کم قرآنو خوایا لاس کے تمر والا اور تاری باؤں لیں پلاس ورکا نا دے رکھ دی یہ را مرا قرآن ہم سے جلالین کی قرآن سے کرے قرآن ملا آسان کتاب دے من نوایو چکران دے خدا آسان چھے تموی آسان دے زمی آسان دے بنا میں دغت نبی خدا کتابو نم آسان کری خلقو شروحاتی دی کلی دی پختو کی اردو کی عربی کی ملا آسان کتابو نبی پا کافی آو تقریبا پنزو شرحی دے کافی آسان کتاب دے سلے بیا دے بیا سلے بے آگا خیر دے آگا گران دے سد شروحات دے قرآن آسان دے دا حالت دے مخلوق اہدنا الصراط المستقیم راشد قرآن خنت کیوں گورا ملا اہدنا الصراط المستقیم مضبوط خواتی خبر دا خود گوا دے چھ دا قرآن خنت چاہتا ملاو دے آگا آس پری خودی دی دا جدا خون و مزر دا اہدنا الصراط المستقیم مضبوط کا منگ پنے غلار دا قرآن نند ما خاص ملمانو ما تر خاص دی میں نا گرمی پور بن راضے بولے میں زما درس خراب نہیں سی بس کراضی اس تو راضی گرمی پور بکا تندا حالک دا اچھا تو ہوئی میں تا سب وائے چلے تو روٹھے نظام بن کے نا اڑس تو بیا راضے یو بج راشے روٹھے پما دا دو بج راضے روٹھے بزما سر خرے ہوئی نہ بے شبے ارس تو راضے نو مقام روٹھے بما سر تا سدا نواز چلے تو روٹھے نظام بن کے میں زما درس خراب نہیں سی اے دن الصراط المستقیم دا وقت دار کرنا مضبوط کا منگ پنے غلار دا توحید پنے غلار دا قرآن بل صراط المستقیم اتباع دا پیغمبر اہدنا صراط المستقیم مضبوط کا منگا طریقو دا انبیاء صراط المستقیم درما مانا سرا طریقے دا انبیاء سورۃ یاسین سیم آیات دے دیم آیات دے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم پیغمبر تم آلے گلے پس ملے گلے پاغا طریقو دا انبیاء دبا انبیاء پا طریقو بانے بزے نمگمم دا انبیاء پا طریقو پا نقش و قدم بانے زو نسو ترجم صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم مضبوط کا منگ پنے غلار دا قرآن مضبوط کا منگا پا توحید مضبوط کا منگا پا عبادت پا قرآن دا گن آیاتو نا منگ پدے پیش کرا اس دارا تو آیا چھ قرآن خوبا ما مضبوط کی ما تبا قرآن خیخ واللہ دا دی سمانیم شتاو کنشتا داعیان خوبشتا خمانیی نشتا کنا دا حضر خلق دی قرآن نا خلق منا کول کئی آخا خلقی لو بے منا کئی دا بنو ایز برگ مولا بنو گولے آغا چه زیر پوست پوست نزی کی اب دو لمبے دی قرآن نا منا کئی اب لوی مانی دی قرآنی اگو رئی تاسو توبہ پیر سے مولی سے کدو خیال کوا کرنا بڑا رہی کر تو کون سورۃ توبہ چینا رہو نبو ہو رہا ہو رہا سورۃ توبہ یا ایوہ الذین آمنو وکشی وکھا یا ایوہ الذین آمنو چا چا پیر فرشتے ولالی دی بطور حفاظت لکل کے کرام القاتبین یا ایوہ اللذین لی مجلس تے عظیم و شان مجلس تے دا معمولیو نگوانے گوڑے خواہ یا جدا چھنی ملی ناسی مڑا بس دے نا دا لی مقام دے برا یا ایوہ اللذین آمنو غلط حرکت دلتا ہونکے بیزے انو گورے بیزے حرکت انوکے تولا اغمیلی یا تدب الزد دیتا متوجہ دا خیال دا دا عرش پورے دا مخصوصی کیمری صحادہ پورے او دا دا عرش پورے کیمری دی چا پیرا یا ایوہ الذین آمنو زکا حدیث کی راجی اہل القرآن یدعا عظیما فی ملکوت السماوات قرآن والا خلق بڑا آسمان کی لوی خلق بدلے شی بڑا عرش کے لوی خلق بدلے شی نو یا مالین دو قرآن گورا ناکارا پیر سیو گدنشین آنا مولی سیو شتا پکی دا سیو باز نمپکی قرآن یا ایها الذین آمنوا اے مومنان ان کثیرا من الاحبار والرهبان یقیناً دیر دناکارا ملیانونا احبا جمع دا حبر ملی سے والرهبان او دا پیرانونا دیر پیرو ملیان بسکے لیاکلونا اموال الناس بالباطل لامی رولے دے خامخا خریبا مالونا دا خلقو فباطل طرقو باندے او دیم ویسدونا سبیل اللہ او منکی بخلق دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی دننا دا اللہ دی کتاب نو خلق منکی علاک اللہ علیہ شکرے زبت قانون چووے ما دا سے بدر تویم چھو ٹول کال اجرا و پکی کو ہاں جڑا پکی کہے کہ اجرا و پکی جڑا کہے ہاں یا اکلونا اموال الناس بالباطل ویسدونا سبیل اللہ او خلق با منکی دا اللہ دی کتاب نا دا اللہ دی کتاب نا ما ولی منکی طالب شوق کے لئے بسترے را غصی را عرصی برابر کری وی دوری لازم نو قرآن نا لال نشی یا کلونا اموال الناس بالباطل شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نو لی گی وی دی چار سری یو شیخ الحدیثو وی ما تیوی یو ظل لی عالمو چیر جتا سر یو میاش تیرے کی سلوی خرج و پتا زان وجی نی بیا آمنگ سر دول جان اسکال تیر کی از امنگ پروام نساتی ستانون خود سو کسی پا بیزتی والی شکریوان کی مکی سر لاسا چای بیا او منگ بسی کسو کر سوئی پروانی دا تا سنگ اکلک کری ایمان دالا پریدا مچو ولی و ایمال اغسطا دا وجلو بندو بس کئی وی سنگا و ایمال گورا دا چراش ما سرا ازو تا قرآن شورو کما نو چی یو سورج تیری شی نو دای مرگری غون شی سلا کئی چی یر اپلا نزی کم دا دری کالا تیر کری دی باقی دیم نوی پویا کری اسی را تا دین نرے خودلے قرآن خو پریده اس دا دین یو مسئلے ام داتا نتا خودلے دو خو زمین قمر تباہ کرے بیا رو رو چی میاش تیری گی نو آگے دا نور سے نکے کئی نو دا وجول بندو بستے کئی نزی پی پویا شو خیر دے لکا زیب درس کے رو رو پویا کوم چی گورا چی چا چا سر زیادے ہو که نو مافی ہو تکوی مافی قرآن کی ذکر کرے رو رو پویا کوم که زینا پویا کوم دا ہوئی خاص زمان وجی نیمو ما خودے دا جی پر ہمارے کدر آغا سا بیوکوف دے چی تاول عمر زی کرے تاول وقت زی کرے رے زلگ وقت پارا اغی چی سالم کال تا دور خواری ندا کرے اس را سورا چی زو اس را پیو چلکی خواری کوم حالان کی ز اغی ویخوما ز اغی تیزو مهم سزا ملور کوم چنا وقت تلالی بی خون دی ادرے گا ولی ڈڑا لگے ولی خبرے کے ولی خان دے ہاں حالان کتاب اس را گتونے لگول اوزی خط تیزو ما اس را دا گئینا ما سا سشتر امنا سلط و کلم پوری پدا غم سمری تولا لنگرم چلے لنگرم مرکے پیسی مرکے زود اشین اور کوما او سلط آغینا نو موی ماور توی چه طالب العلم یو انسان پخپل فیدہ بان دیر حدیث تے چاگتا یوزے کی فیدہ ملاوی گی نو آتا ماو سکے وی ماور توی خودے گوارے کدد آغی فیدہ نلو توما ما سلم تردن تیرے ہر انسان پخپل فیدا آگا چرا شی او آگا تخپل سبق ملاوی گی آگا ویزن اوٹے لکھو نیم را گلے ویزن کو سبق را گلے بکل کی گی پا مسئلہ پوئی گم قرآن میں زدی گی مشکلات حل کی گی واقعات و بانی پوئی گم دا خود ویزن باتا ملاوی گی دلتا کی نو چه سلوی غز تیری گی انشاءاللہ آگا کی پورا ایمان دا انبیاء و مشن پورا آغاز دا سا نو کلی لکلی و پلے گی پرانا سر زی وی اغاوی چه دا زکا خطر دا زنون دا مر بندو بسم کئی نو مقصد دارے چه یو انسان دیر حریص دے نو کتے دیر ملکے چه طالب و مزا مزا و چه سبال آغا پوش و قرآن از دکا وی دا زمان دیلوی دشمنو وی دا مولا دا پیر زمان دیلوی دشمنو وی دا اپلاو دارون من دیلوی دشمنو دیر قرآن نمان کری اون با ایمانا چه زمان ملگرو اغا دیرالل پکلی که در شورو کو او دا غصه اللہ دے پہ شیخ رحمتو نوری کی وہ یو طالبو اور آگلے د طالبانو سره په مرسته کې سه تایل راغلو یو وخت بیا لار ما سره ملاو شو ما ویله دا کم نه راغله یو تر سه ما ته وو خو د چا پلان دی نه ما چاله ک څنګه آلته وجود محقق دی دلوي مفسر دی دلوي تحقیق کوي تیز زیاد وای ما زه خبرم وای ما ته یو ځای کې تپوسو کو چاله ک دی دی کې هغه سوې وجود هغه ډیر زیاد تحقیق یې مالک کړی یې ما تکړه شریک لوګې علم کې دا خپ کاپو کې علم ما چې پکا په ټکی کا او پس کې دا تفاصیل کې علم شته کنه ستالیکول به ضرورت ته آغا علم چې استاد دشي محقق او مفسر دی نو تاسو زده کړیو کنه اول یې ځان ما خام پورې داسې دی او داسې دی پس پسونو نه مالې کې تاسو زده کړه خیر خبره ولاړه ها نبیا درې کال پس آغا طالب علم راغې سره د بسری او د بیکا او هوی چې شیخ ماسی نه پیجنی او دور قیاف شناس سره دور قیاف شناس چه یو زل وی زمان چاہتا پوسو کو مازدگر تیمو یو مسئلے فبارے کی دول اس کال بعد بیا زمان آگا تا پوس داگا مسئلے کوئی ماں چاہو سم دا پوشوئے نی تا اوی بین چاہو ولی ما تا پوس اوی ماو توی چه دول اس کال پس پا دیر تیم پا داگا جے کتا زمان تا پوس نو کرے دی مسئلے بارے کی تا مسئلہ یہ رشو تا جو کو کار چا فریم یو پا دیری آغا وی چې طالب لګیای ما ته پته لګی چې ته طالب لاس خوځیږي نو یو طالب راغې مانه ته پوس کا ترس نه پس چې دا مسله څنګه دا وی ما چې کاپی وګوره تا کاپی کې لیکره ما ته کتل چې ته زمانه خبر یا ډیر وای ما ز عالم الغیب نیم چې ز علم غیب چې ما دا ځکه قرآن ترجمه کې لستو نو استعاله دې ځکه خوځیدا استعاله دې ځکه خوځیدا آغا طالب خوان چلا وی کته ما چاري شه همالي کړي یاس مې ته پوز دا غن کازي کې هم غلي کړي دا سه هغه به زه يواز قران نه خيم يواز عقيده نه خيم زه طالبم سموم زه ادبم متخيم زه غلا اد علماء او تاريخم خيم ها او تاسو به ان شاء الله دا هغه واقعا دا پروگرام زه په دې لوم دا بیان وګورئ کې کوي چې هغه الله سره قیافه شناسي ورکړو نو یا طالب نه ما ته پوښتنه کې چاده کې صدر عالی محقق مفسر نه ترجمه کول د اصل عالمو کو ساده ترجمه خایو ما لسا ساده ترجمه خایو او لذي ترجمه ما ته سره کته ک ما جوای ک نو محقق مفسر سره وویل د سری ما ته وی چې د دې نه بغیر نال کی ایمان شوري وی چې ستا شاګردان دې دوه درې کال درسو کې کلو کې درسونه کوي او ما در سلون کالا غصر درس کو خودشتا که در درس کولی شم یاد تقلیل کولی شم او استاد چه تاریبان نایشی داشت چرا لگیایی سریگی جدا دوی لویا علامه را نوی ما قصد کو چه دین بغیر نکی گی چاری نا چه تلال چه دورتی نی کری نو کار نکی گی نزه کرا گلی نوی ما چه مرا موخ ساده کار کو پدی مختصر کار کی دیری فیدی ری خوا حدانه چه اغلا اغوی ما پس پینزیش تر طریقو صورت انعام مایز و مخلوق تخیم طلبا و تر پینزیش طریقه مالا داست قرآن رازی خب آغا یو طریقه از خلقو پرینو خودم آغا یو طریقه سوکی ده وابیری سوکی ده دوان منزو که شفاعت منزو که آغا یو طریقه پورز دانه که نزو بطانور طریقه سو خیم پوشی حق پارس ده خلقو کل پری خودی دی دا اوسی منع که دا که تاغیب مزا زره تا خیم سبب کو نو دوره کو منه منګم دوره شروع کو هرکه ایر لا حالات نا سازګاد چې دا له خشن بیا به شروع کو ځکه پته نه لګي چې اعلی سازګر کی ایر اوس اسم نا وخت را خلق یو خوځي خوځه تم ته تلار شه مړه مزه نه کوي نو دا اتم پنکړي او هغه درسم درته نو کا او هغه ارسه کار کړو ورکو حالات سازګاو نا سازګاو بنو کو دا الله بیا خو منظم مکوا الکه جماعت تر خندوی حالات نا سازګار دي ته په داسې کې او وخت به د الله کتاب به د لاس کې دا بهښې یا بزه کې په دی به عمل کې نیو معنی د قرآې کریم هغه دغه ناکار پیران ناکاره ملایان دی دویم غټ معنی د قرآ نه څوک دی بهمانه شیطان وګوره صورتې اعراف آیات نمبر 16 شپارسم آیات سورۃ اعراف شپارسم آیت لا قودن لهم صراط وکل مستقیم قالا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراط وکل مستقیم لا میرولنو تاکی دسقیلا خام خابکنم دے خلقو تا فلا رستانی رگی شیطان قسم کرے رہے ہاں خام خابکنم دے خلقو تا فلا رستانی رگی نیغلار سرا نیغلار قرآن قرآن تے بے نپرید ما لانی جے کی پروگرام دے لانی جے کی جوڑ لے لانی جے کی پروگرام دے لانی جے کی دا دے التویلی گما خو قرآن تبے نپرید مالا اقعدن لهم صراطک المستقیم لأقعدن لهم صراطک المستقیم لأقعدن لهم صراطک المستقیم سنگ بار نپریدن ثم لآتینهم من بین ایدیهم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ بې ایمانه ده پدې د څلورو طرفونو به ترازما مخک نه ورستو نه کی طرف او ګس طرف نه به ترازما اطراف خو شپګ دي هلته څلور یا خپل مخک ورستو خو او ګس براخ کتا برانا خوزک نرازی نشیرات لے دالا رحمتو نوریگی کتا نزک نرازی چه تکبر کرے رے تکبر کئی گن کتا نرازی وزی سلورو اربعو طرفن نبرازی مخی نبو ترازما پاخرت کے بو تشک اچوما چه مرا تسر پارکار کے اخیر چر ترے تحمال بجنتو نو بنگلے ملاوی گی وحور مرا چه یو بیر سلے مرش ختم یاد مخی نبو ترازما مخی نبو ترازما چه مرک گرمی را چرت ده تا دا پتا نو جدا چارش کی مخی نبو ترازما چرت ده مرک آلتا حالات گرد ورد دی ومن خلفیم او درستو نبو ترازما رستو نا مخی بے خطوط لے گل پس میسیج علیکہ تو خطلے ہی ہو گرے پروگرام دا چه دے اوسو کارې نسان دی مسو جو کا وا موبایل بند ساته بس انت طالبان راغلی و بل کال ها نو ماته ویل موبایل ځان سره کیلې جی نو پپټه راغلی اوس کراغه د خپل ډوم لګی نبی امر دې دې نتی بوزي او طالبان دې تکلو غیرت مونږ خو بس هو وی هو یو نیام سخت وا الله دې خیر وکي بس کوم ریو کو شوندې عام وسم څه فکر کو سو واخې اچانک کولاو کو څنګه چې کولاو په میسو جنې پیښو دا چلې او دا چلې او نیاز مله دا دا چلې ماته یې سوق مینا بس اوس بند افتی شوې شوې زړه دې راخره بیا چا غلال ویجی استا خبره ټیک و ان یام یامله نو ایسم نو ټیک ټاک ورسه وای چې ته اسم نه راځې دی خو په دې نیا په دې وجه به راو چې قرآن درس نه وبا سوخه نو قران ته نو بده وسو با سیمه سره پر پسې کوي وا می سجونه کوي که خطونه لاره کې نظم یا من خلق مرسل دینا د دنیا کې بو ته شو غرزوم ته مر قران ته نه سخري بس باسا پچې ته نار دي داخلي دي کتابونه دي فسونه دي دې سره بس کې حساب درو روانه ده بل نو آتا بس خرچه ته خوځه خرچه مرچنه کې بل دې کې خرچه مشتا بیا بازم مالا یو سوال تیر کنه نه ورسو نه وعن ایمانیم ده خی طرف نه خی طرف تسوی جیبوی لا جیب ده خی طرف شیطان لکر دسر قطع پیسا را بلتا و پڑک واچه ای تعلیم سره رو اندون پلاس که تعلیم غلیب سنه خبر نی گنا اغا پا خبرو کیو پیسی تی بلکسو باسی پلا را بانده علیکه اوز پسل آرشن نه پیسی بلا سنی ده نسر کال بانده کال بلا آرشن مرا یا دخی طرف نا نیک اعمالو تبین پرید ما زکا خق کارونو خلق پا کم لاس کئی پا خی لاس دخی طرف نا وعن شما الیه مودو گس طرف نا گس طرف نا پرکی باوتا وسوسی واجوم چه تسلا جی مرا یا شما الیه پا بدو اعمالو بی تیزو ما آج کل یو سلی ناکار عمل شروع کی نو بیاد قرآن نقبل منگی گی مکه من ادب کوي لګنا چې سړی ګناه کوي بدعت کوي نو د دنیا مله ساتي نو هغه الله په قران باندې نه پویا کوي مونږ ویلو ها نو په سلوړو تلفونو به شیطان زو تر اعظم ولا تجدو اکثرهم شاکرین پیسې نشته ندی مالا خلک نه راکي ندی مالا خدای مهربان ده یارته دا اسلام کو چې خرچه نشته بغت بغیر د خرچه را روان شو کو ته رو نه رسید یو ځای ته د قران د پاره بیا هو چې دا دغه جوړو ما جمعیخ کرده اگر علاکه پیسه یه را پیسه خورانا چرتا گر وردو شروع را پتن نگی بل بوش علاکه دانا پیسه ما را هون زود رکو ابو ازا جی نشتا بس علاکه ما خصو کچانا و اکری یارا ما خود رکو لیدلا اللہ با سبب جور کیو چر پویی گیا رو که دیش رو رو دلا میلاوش پا اللہ را بانده داونوی خود شیطان خبر با نمانی بوشی یه را پیسه آینده با سکم اوس چه سکم آینده ما آکم مله پیسو باندې کار نه کیږي چې زبر داخلي کوم زبر پیسو نه زبر خرچه کوم دا بغیر د پیسو باندې لازم ده کار کوي دا شیطان بې ایمان الله اوس کرے زبې من پرېزم قران تا دا رنګي دا بل مالی د قران هغه حناکار پیران لوی لوی خانان نوابان سورت احزاب وګورئ تاسو ان اتانا سادتنا وكبرانا دوشتمه سپارا سوره احزاب دوشتمه پارا دوشتمه سپارا سوره احزاب آیات نمبر دے 67 اوش پیتو وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا واي بلې ای زمنګرا با بشک منتا بيداري کړوا د خپلو موتبرو وكبراءنا د خپلو مشرانو دا زمنګ مشر دې دا زمنګ مشر محتمم سيد دې مشر ناظم سيد دې دا زمنګ مشر لیډر دې مقتدا دې پیر سيد دې نفعذلوا السبيلا اولو دي مشران منغلرا د دیننا بنکلیو دي مشران منغلرا سبيل د قراننا توحید نو پرغو دي قران منګلیو جنبازي مدرسه ستا پونم باندې چار جتال د کوما دیمیاش دو پارا ک چاندی مان دی راجی نو ستا پونم بای خو مزا مزه منکلیو مچان دوته پر خود یو الله فازلو نسبیلا اړولیو دی منگ لرا بن کلیو منگ لرا دو قرآن نا خلقو قرآن زکاو زی دو قرآن نمان کلیو ما ربنا آتهم زیفینی من العذاب ولعنهم لعنن کبیرا نن پی تم محربانی قیامت کے بول خیری کے یا اللہ ورکی دیتا دو چند عذاب نام قرآن دو رجوی کتاب زی دو قرآن نمان کلیو ما ولعنهم لعنن کبیرا ولا لعنت لیگی پدی باندے لعنت لوی اللہ لوی نال لعنت لوگا دارنگی سورت نساء گوری یوش پیت آیات یوش پیت آیات سورت نساء یوش پیتا ویزا رأیت اللزین یوش پیتا ویزا تیل لهم دعالو الاما انزل اللہ ویل الرسول کلچی ویلش دی تراشی آ کتاب تا شرارے گرے دی اللہ علک راشی دی قرآن دورہ در شروع کی دورہ شروع دا دعوت پیش کی تاسو تا مسلمہ کم ستاسو ملګری دی مثل جو تاوری گا چلا دا لکا فاتحہ بخت میں دو قرآن سورو جدان لہو رسوے تا تا موسخی الر رسولی اور آشی طریقو دا پیغمبرتا نور ایتا المنافقین وینی بتا منافقانو لرا یسدونان کسدودا چه بندی باستانا خلق لرا سدودا پا مدنولو سرا لازمشی یا بندیگی با خپل استانا پا بندولو سرا خپلم بندیگو نورم بندی داد منافق کار دے منافق کار خدا دے خود دائی کار سرے او آغا کس ظالم دے چل قرآن خلق منکی سورت عراف گو رئی پینز سلو اختمایات سورت عراف 45 آیت فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ لعنت اللہ علیہ پر ظالمانو. ظالمان چاہتا ہوئے الذین یسدون عن سبیل اللہ ظالمانا کسان دی چھ بندہ خلق گرا صد لازمیم راجی اصد متعدیم راجی خپلم بندیگی دا سبیل اللہ دا قرآن نا سبیل اللہ دا اللہ دا کتاب نم دے مک کتاب سویلی کنو اصولو کی خپلم بندیگی قرآن نزد کئی اور نور طالبانم منع کئی دا قرآن نا اسم دے خلق نزدن دا قرآن نا منع کئی آرہ دا منع نشو زالوی ظالمان نیری علک اللہ رکتے کس کا داو کا آغو کا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويوم بالاخره کا سوچ قران خلق من کئ تو دے لوی ظالم دے او پاخر دایات کوی سوچ قران خلق من کئ تو دے پاخر بانی منکر دے دے پاخر بانی منکر دے سو سخت سزا یا سخت سزا دا اغا خلق دا چھ دا قرآن خلق منہ کئی دا قرآن خلق منہ کولو باندے سخت سزا بلا یو سزا گورے دا قرآن دا منہ کولو پو وجہ سورت محمد چھ سوک دا قرآن خلق منہ کئی نو گورے سزائی سزا عمل برباد دے رو را دا غم مصفل نکی گی زکر دا قرآن نے خلق منہ کرے دے دا نور خلقم پسی کی گیو کنا محمد گورے مو اللہ اکبر سخت سزا دا مانیم دو قرآن گورے شپریشتم سپارہ آیات نمبر 33 آیات نمبر 32 دو دیس ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بشکا کسان چی بنشو دا اللہ دا دلنا دا اللہ دا کتابنا نورم بندی او خپلم بندیگی دریم وشاق الرسول او بشکا کسان چی خلاف کے دا پیغمبر دا سنتو من بعد ما پس دا غنا تبین لهم الہدا چخکار شوا غیت سنت طریقہ خو تا پتا اولگی دا چو قرآن دا کولو خود البہتر الاردہ سنت طریقہ دا دا لیزر اللہ شیعا چلے نقصان نش رسول اللہ تا دا زرے ہوا سیغبتو اعمالهم سنی رولے دے سن دا پسر پاو دا جی لگی والی پاو دا جی کنا وَسَيُحْبِطُ زَرْدِ زَرْ اللَّهِ بَرْبَاد بَشِرَ دَاسِ خَلْقُ عَمَلُنَا چھتا قرآن نہ خلق منا کئی او خپل منا کی دا پیغمبر دا طریقون خلاف کئی او کفر کئی وَسَيُحْبِطُ اعمالهم زردے چھ برباد بکی اللہ دا غی عملن اللہ خلق دے خدا کار دے او نصورت دائین دا قرآن سوچتا کہ صرف مانین دائین مشتا دعوت پیش کر دعوت دا پوسٹر شائع کا کلی گیا ہو جائے گی ولی پا پوسٹر بانی یو کس رائے ستا پا دعوت بانی قرآن تر آ رہے دعوت دے پیش کر مصر جوری کا او سین دے کا نور سی مصر جون سین کے خود قرآن دعوت دم پدیم مصر جو لے گا گنا پا غم مصر سین کا اولو بانی ستا یو کس قرآن تر آ رہے نو تا دائی شوئے دایان دو قرآن گورے سورت مومنون دیکھو با منہ کول گئی خطب را بلل کے رو را سورت مومنون دریو یا نمبر آیت 73 اتلسم پارا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پیغمبر آتبا خامغا دعوت ورکے دے خلقتا تا ماتم ہوئی اے نمی ندی اغسطے تا تم ہوئی ماتم ہوئی تب از مالی کتاب دعوت پیش کے خلقو تا وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُمْ یقیناً تبخا مغا دعوت ارکے دے خلقو تا رابلے با دے خلقو لرا کم طرف تا الى سرعات مستقیم پا طرف دلار نیغی فاراش قرآن تراش بائی قرآن درس دے قرآن با دزدجی عقیدہ با دی سمجی اسے گردے کسو کی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیر کو کہا مسجونو ولي کامل ګرا شوا یا کامیره کو طالب دې کومل ګرا شوا قران زکه یارا وا انک لتدوهم الى صراط مستقيم استاکار دې دعوت پیش کول زما کتاب تا وا ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون ابشکا کسان چې مان درولي پاخرت باندې د قران نا لناكبون اراس کوونکی دا باندې سورته زخرف وګوره تاسو درې سلو ختم آیات سورته زخرف آیات 43 پنځه ویشتمه سپارا سورته زخرف آیات نمبر دې سم 43 نمبر آیات سورته زخرف تریالیس نمبر آیت دے فاستمسک باللذی اوحی الیکا دعوت پیش کا نبیاک لکیا فداغ دعوت بانے منگلو لگوا پا کتاب چو حکم کولی شتا تا زکا انکا علا صراط مستقیم یقیناً تفنی غلار بانے دو قرآن روانی دعوت پیش کا او پدیک لکیا زکا تفنی غلاری کتا تا خلق دیر گمراہ وی خو اللہ وی تفنی غلار روانی وَإِنَّكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورۃ یوسف وګورئ آخره رکوع سورۃ یوسف داعین دعوت ورکول دنی غلار دو قران دالوی دعوت ته ولاجی سبیوسل اتم آیات سورۃ یوسف 108 نمبر آیات قل آجی سبیلی ادعو الاللہ علی بشیرت انا ومن اتبان و پیغمبر آجی دا قرآن کریم لازما دا درب قرآن دا رب زما دا نغلار دا ادعو الاللہ زبر بلم خلق دی کتاب تا ادعو الی کتاب اللہ مس جنب کوما پوسټر به شای کوما ملګری به خبرو ما د الله کتاب دعوت با په مختلفو طریقو باندې پیش کوما ادعو ال الله رب لمبا خلق لرا ال الله ال کتاب الله ال کتاب الله ال دین الله على بصیره انا زک په دلیل مزو ومن اتبان اواز سوچ تابیدی زما ما پس را روان دی زما پا درس کی ناستی پا دلیل دی دوارا انا ومن اتبان وسبحان اللہ وما انا من المشرکین او لوی دعوت دارے چی دا اللہ کتاب تا دے خلق رو بالا لوی دعوت دارے خستوینا حام سجدہ اگو رئی حام سجدہ بنزیشتم سی پارا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا 33 نمبر ایت حامیم سجدا خ پوسټر اغده خ میسج اغده خ دعوت اغده چې خلق له دعوت ورکو د الله دی کتاب نه پوسټر باندې کیسه نه لګوم یو کز دې ویسانا یو کال یو طالب راغه د چجا لا کینا استاس لا کینا ملا دا لا کینا اسواتو ال تفادیشو په مدرسه کې یو ورځ نه مخ کې راغه د درس نه مالکم دین را لای وې دا ملا دا وې سالا کې یاد کړه درس ته مې ته څه خبر کړې زت خام خاطر پوس کوم طالب نه پکاري مې ته په ست طریقه را لای وې رجی په سال ته یو پوسټر لګېدلې او استاد او پای کې دا پتاوا ماته زمو خو پاغه نمبر ما او پته ما وری کړه دا نماسه سوچو کو چې هغه پوسټر هغه ځای کې چاله ګولې لري اته سوره خوش قسمت لري اته سوره فایده میلاوه او هغه دور خطالبو خطه را ماته وی چې زما د فلاړ او مور کو ډیر ګندا کیده وسنګ مور پلاټ کو کو د سوات زمون درونو ګندا کیدی قران سره سوې دا خو زمونږه کیدی لري او ډېر ګندا قایل باندې متای غریبانان او زه علم نه لاله ګل ما خدا زدک له خدا بس کو حکومت څنګه جړل به مې خوش قسمت ده هغه کس چې هغه پوسټ په دغه ځای ته لګولیو او ته پیدالې په دې پیسې لګول د دې میسج کول ملګری ته الله زکه وي و منا سنو قولم ممن دا الى الله وعمل صالحا سوگ دے اٹیر خیستا پید بار دوینا دا چانا دا الہ کتاب اللہ چاگا دعوت پیش کی دا اللہ کتاب تا رو بلی خلق دا اللہ کتاب تا دا غنب لوینا دا چاخا نشتا وعملا سوال نو آغای خوبا منکول کئی خطب دعوت پیش کے اور بلل بکے بدا بلل بکے اللہ دے زمن دے کتاب دا اللہ دے کتاب سر مینا پیدا کی چردی دعوت پیش کو خلق پدی بانے ہاں پویو کو نو اہدنا صراط المستقیم او خیا منگ تنے غلار دو قرآن مضبوط کا منگ پنے غلار دو قرآن بانے اللہ بودا نے غلار قیمتی لار دو قرآن نازک کردی کہ توحید بیان شے اگر دول اس طریقے اگر توحید اللہ تعالیٰ خوخ دے نو دو توحید پوجہ دا قرآن اللہ تعالیٰ گران دے دیکھ توحید توحید بیان چاہے اگر کلمات اللہ تعالیٰ خود چپائے کہ توحید ہوئی لیکن حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئے المعزدون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ آگا چاچ ازان دنیا کے ویلے ہو بانگ کے ہوتا ہوئے بانگے ویلے ہو دنیا کے ناغب قیامت کے حس کا غلی والی اگر تو غلو والا دنگ غلو والا خلق خلق گلی پہلے کہ دا دنگ غلی لگا دنگ دینی ہو لی دا دنگ پہ جانے یو مالگا دے دنگ ہوتا ہوئے نا حس کا غلی اچھتا غلی گو والا لی مانا خلق و مجرمان بسر کا تکڑے دے بدا سی والا لی ذکر دا توحید پیغاب مخلوق تا پیش کرے ہو دے بان کے طول توحید دے پدی کی بیان دا مقاصد ہو رہے کا خیال ہم کرے گورا پدی بان کا مزان پورا کئی فاتحہ سلور دلا اللہ اکبر دے او دا شرک اعتقادی سو اقسامو سلور ساز دا کوئی بولی یہ نہ کہی شرک فی العلم فی التصرف فی الدعا اور فی العبادت سلور دلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فی العلم اللہ تپا کی دا شرک دا سنا دا شرک فی العلم نا اللہ علم ستا رسی کی تصرف ستا دے دعا را مدد سے تال ردی عبادت ان تال ردی نور مخلوق لنشتا سلور شرکون دا کی دیتا پا بانگ کے اول رد کلا نو چرد دیکھ رہا نو بیا بسرے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ سے گواہی کم ددے خبرے چے بل حاجت پر قول والا نشتا بغیر ستانا زگوائی کم اقرار کم شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو نو اشہد اللہ الہ الا اللہ زما گواہی پا توحید اللہ شرک رب میں اوکو نو استا توحید بیان ام دوزلا نو چھ توحید دے کل بیان کر دا توحید پا گواہی را لے نو دا توحید دا گواہی نو رست بیا کم گواہی را اس بعد دا توحید پا سے دوے مقصد بیا سرے اس بعد دا رسالت پیغمبر و اشہد ان محمدن اشہد ان محمدن رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ سے گواہی و اقرار کم دے چ محمد ستا بندر استا رسول دیتا والے گلے رے جو ذرا نبیا شرک رد دیو کہ سلور ذلا عقیدہ تن اسباد توحید دیو کو اسباد رسالت دیو کو نو اس منزو نہ کوا نو بس بس وی حی علی الصلا راشی مانزل خلقو حی علی الصلا راشی مانزل حی علی الفلا راشی د کامیاب ای زیتا حی علی الفلا راشی د کامیاب ای زیتا کامیابی اس پدی کی د چوس منز کوا اس عبادت عقیدہ صحیح جوا نو پا عمل بانے مس رازا و عمل کوا نو چکلا منزو شو بیا مسے نے کہنے بیا بسوے اللہ اکبر اللہ اکبر پیو اللہ اکبر کی رد شرک اعتقادی او پبل کی رد شرک فیلی بیا دوالو شرکو نو غٹ ردو شو اسے نچے اسے کیننے پاخر کی بیا کوا او لا الہ الا اللہ نشترے بل حاجت پورک اور والا بیز اللہ اسے من بانگولو وایو بابا بانگ وہی خود بابا دا بانگ نہ غریب خبر نہ لگے دے بانگ کی سری اللہ خو اکبر اللہ خو اکبر او بانگ غلط ہوئے سو کہ شل ان محمد رسول رسول آوے سوک سوے سوک سوے بانگولا گولے صحیح کئی خواہ دادا توحید وظائف دی او چھے چا دا ویلے دے تو من فقہاو لی کلی دی چھے دا بان بہتر مقام دے او کمخ کی موز کول بہتر مقام دے نبازے ہوئی چھے بان کول بہتر مقام دے ابازے ہوئی زمان بی بی عائشہ وی رضی اللہ عنہ زمان مور بی بی آغاوی چھے دا دوالا کارون دے اوکا دا دوالا بہتر چھے دعوتم پیش کی بانگا موکے او یا مخ کی دا خلقو اقتصکے مقتدا ہم شے خلق دا طول رو با دا توحید تا او بیاد آغا موہدینو دا پارا مخ کی منزم کے دوالا لوی مقامات دے نو منگ پا بانگ ویلو بانگ سے گی گی شرمی گی زمان مانا بانگ کو اس دا معمولی سرے گو نیما بانگو نا غسل کو نا بانگ دعوت پیش کول دا طول سیزو نا بستا قیامت کے چھ چاہتا آواز توحید سے دا بستا دا پارا گوائی قیامت کے کئی المؤذنون اطول الناس اعناق اليوم القيامه اسفدا ذيخه نو د شرک راز نو ایدن الصراط المستقيم او خا من تن غلار د توحید مضبوط کی من فن غلار د قران باندې صراط الذين او خا من تلا دا کسانو انعم د چتا فضل احسان کړی علیهم پاوی باندې پچا د احسان کړی یرا احسان والا خلق لغون دی وګورو یار لی وزارت اولور کرے یار دا احسان دے یار استادیو تے ملاو شوی دا مالا یار منبریو تے ملاو شوی دا لوی احسان دے خب بنگلاو خگارے دا احسان دے گورے احسان والا خلق گورے ہا اون پس کھے گئی شیطان دی لوی جنیل لے دے بے ہائے ادو دنیا جان نے میکار کرتے دے جما روڑ بھائی تو گورا مالا مزے کے پیسے گڈی سی لے قران تا ناستے قران کی سری سب ملاوی گم نا نا نا نا نا سورت نساء پنزم سپارا یو کم اویا نمبر آیاتو گو رئی چه تال ایک کم سیز در کلے دا دیر بہترین دے دا دیر خیستہ سیز دے گو رئی دیتا اے چه ستا پو وجہ ستا دا زبان پو وجہ یو سرے دا جہنم نبچ شو او جنت تلال یو معشوم قرآن خوان جوڑ شو یو زنان قرآن والا جوڑ شو بس دا خیر من دنیا و ما فی هذه قیمت نشتا پیسو قیمت ستا اور دی چیز قیمت نشتا وګوره اوس و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئك رفيقا چاچ دا اللہ و دا پیغمبر تابداری رو کر لاوے نو دا کسان بسر دا کسانو نہیں چھے احسان کرے اللہ پا دیبانے احسان پچا کرے من النبی نشمیرا پا انبیاؤ و صدیقین پا درشتنو و شہداء دو شہداء دنے کانو و حسن اولئک رفیقا نو بفاتحہ کے زکوے انعمت علیہم اللہ د انبیاء و پلار میں روان کے اللہ د شہداء و پلار میں روان کے اللہ د انبیاء او د صلحاء د صحابہ و پلار میں روان کے اللہ د منگم روان کی اللہ د منگ داغی پر نقش و قدم پر سے روان کی غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو چھے غضب کرے شوی علیہم پاغی باندی اور انعام والا خلق قرآن ذکر کئی صاحب یاسین سمد انعام والا انسانو گردے دا تاسو ویلو کنا مخی مالا لہو لیو دا دروشتمی سپالی و لنبے مخ صاحب یاسین چھے کلا دعوت دا اللہ دی کتاب پیش کو توحید مسئلہ شہید شو او داغد شہادت اقرار پخپل آغپل اکی پخپل زبان بانے سو یا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وجعلنی من المکرمین یا اللہ اے زما قوم کتاس و زما پدی دو عہدو بانے پوئے ویچ مالا اللہ دو عہدی نصیب کرے پس زمان گولا دو عہدے اور کہے تالا ہمارا پا دنیا کی یو معمولی اور حدہ ملا ہو دا کلک غیر آزی نہیں کہے نبیہ دے سبالے رکھئی او اگل پس زمان گا دعا ہو دے یو عہدہ دارا چطول گناہوں نے ما تا معاف کرد دے توحید پا وجا دے ملو یا عہدہ دادا وجعلنی من المکرمین مالے دے لوی ازاد اور دیرے اکرام نصیب کا دنیا بس ہے اکرامی نندل اکرام کے سبالے اتکلو کیا چاہیے لوی اکرام داؤں الله دې موږ د اصحابو د صحابو د اولیاء او شهدا او فلار روان کړي. غیر المغضوب الا دا کسانو چې غضب کړي شوی علیهم پا غی باندې. غضب پچا شوی دی اے وی کل یهود اے لکه یهود شو اولب والی نلار دا کسانو چاگا سوگی گمراہا اے نسوارا لدا مفسرین یوم مصداق گورے خی دانے جو دے بدا یهودی او دا نسوارا دے بزر پکنے یهودی موندو نسو دا سی بیا ماو تا بیا سو جو مکی والا دا پارا دا مکی یا تو نشو نسو دا بدنی دا پارا دا مدنی والا یا تو نشو د مولایانو یا ټول د يهودو د پاره شو د امیاو د نسوارو د پاره شو نه ماته سره پاره شو بیا نا دا یو مصداق خی کچرته دا غلط صفاتونه سره د پوی نه پچا کړل لکه یو دا غنه مصداقی پچا دے په يهودو د يهودو کې داو چې سره د پوی نه غلط کارونه کوي او په امیانو کې غلط کارونه راځل لکه یو دا غنه سعودي پدای کی امیانو نسواره دي دا مصداق خی غیر المغضوب چې غضب شوی پاغی اسباب د غضب او اسباب د زلالت اسباب د غضب وګورئ چې چا غلط کارو کو سره د پوی نه نو داغی اسباب سری نو قرآن کریم یو داده چې د الله نعمت بدل کو چا چې د الله نعمت بدل کړي دی الله په خپل قهر او غصه او سلا د بقره یو شپتا آیات وګورئ الله په احسان کړي او تیار خوراک اور کاو دی نه موږ له تیار خوراک نه دی پکا الکه چې تیار خوراک الله درکې نو ولي باغې باندې بیا صبر نه کې یوش په تایا د سورتی بقره قالا تستبدلونا قالا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ايبتوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه چلا اور انزلنا على الذين مكثير جوا کم خوراک میں اورکاو وانزلنا عليكم المن والسلوى تیار خوراکونه وراتل دیوی مغلا سپکار دی یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها پیازو کی ٹماٹر چکنیانی اللہ وی خوراک شے ملاوی کی تیار ملا منع سلوہ و تسبجان غالی زنو غالی مولا پکار دی اللہ وی زور بدلیم الزلت والمسکنا مور و زلت پراغے و باو بغضبن الله من الله او وخت شو په غوسه طرف د الله نه زکه چې نعمت بدل کو دویم کفر یو کو عنادن غضب پراغله او د وجه د کفر نه د دې سورته بقره 90 نمبر آیات وګوره لسکم سل چا چې کفر کله زدن او عنادن زد او عناد او سوکرا شي نو هغه الله سزا ورکړي بے سمجھترو بین فسوما یکرو بمان ذل اللہ و بغیم ایو نزل اللہ من فضی علی من شاہ من عبادی چا چالا اللہ قل فضل نصب کی قل بندگانو کے نفباؤ بے غضب علی غضب اختشو گرفتار شو پغسے دپاسد غسے غیر المغضوب علیم نفباؤ بے غضب علی غضب غضب پہ ذکر آگلے چو کفر اوکو بیمانا صدا دا پوئی نعید در انادن دارنگی دریم سبب دا غضب دا مومن و جلی چو مومن پا قصبان ملک سورت نساء دری نوی نمبر آیاتو گو رئی پا قصد مومن او وجا دا ایمان پا وجا دا توحید پا وجا چدے مومن مواحد دے دا دین کار کئی دا قرآن دائی دے دا توحید دائی دے کے وجی نما راغلا هغه بقهر او غضب راځي درې نوې نمبر آیات نساء پنځم پارا و مَیَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ چا چې قتل کو یو مؤمن لدا په سبب د ایمان فقست فجزاؤه نو سزا ده جهنم دې می شوی پایږي و غضب الله علیه غیر المغضوب علیم فغضب اللہ علیم اسکر اللہ پا. سلورم سبب د غضب سرے د دین حق نا نفرت کول تین خلق گنل سورۃ مائدہ شپیتم آیات اسم خلق دین نگری خخا سریا دین کی سری منا یو کسو یرا مکتب لالی مفتی سے ویلو چی یرا علم خزکن رے چی بیا خلق دین کر سی او دا کی مدا دا دنیای تعلیم پہ کو چی یرا سوال پیسے میسے او دے مو دے دا علک دا سنگا مفتی وے چی تا تا دین خشے ندے علماء خب دعوت بشکے و انکا لتدعوهم دعوت بشکے دین اسلام دعوت پیش کرو قرآن دا سنگا مفتی وے لعنت دی پدا مفتی چیرا دن خن دے او پدے زمانے کے او دا دنیای تعلیم نہ سبا خد او دن کی سری او دن کی سری نہ دنیای تعلیم پخپل مقام دے چھٹ مقام دے دن تعلیم دے اغم و قدام ہو جا اغم خو کا ننداغیم ضرورت دیر دے خو کم سے کم دا ہو مرسل رکھو یار شپیتم آیت آیات نمبر 60 قل د دین حق نہ نفرت کول ملا نہ اللہ وغضب علیہ آسو چلی گاغل اللہ دخل رحمت نہ اوسر کی پاو وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا وضل عن سواء السبيل دغدی نا کال د درجه او خطا د نغلارنا وګور د دین نه خطا شو دلی غلار نه واوری دو نو اغازباله د الله غصفغرالا حدارنګي د اخرت نه ناومیدی دا چا چې د اخرت نه ناومیدی وکړه نو الله په خپل غصرا ولی سورته ممتحنه د الله سمات اخرت نه ناومیدی ممتحنه دیالسم آیات آخری آیات دے یا ایوہ الذین آمنوا اتوشتم پارا اے مومنانو لا تتولو قوما غضب اللہ علیم اے مومنانو ماوی تاسو یودا سے قوم تا چو غصہ کری اللہ پاغی باندے اللہ پی غصہ کری آئی توانو لے ورے غصہ پی ولی اللہ کری را قد یئسو من الاخرت چاغی نومید شویدی دفیدو دا آخرت نام داخل نا نومید دی چر مگل آخر کے فیدے کلے ملاوی گی کما یعیس الکفار من اصحاب القبور غیر المغضوب علیہم دا خلق لار را تمخایا چد دن نا نفرت کئے حق پر اسبی گناہ و جنی دا اللہ حکم نا بدلے عنادن او کفر کئے دا آخرت نہ منکر کی گی پالا دروغ جوڑے دا ټول اسباب دو غضب دی اول الضالین اسباب دو زلالت اهو دا غضب دا زلالت ولی رازی زلالت سبب یو داو چاغ تبدیل او کو دو کفر پا ایمان باندے لیکن سورۃ بقرہ یو سل اتم آیات ازان سل اوری گئی تبدیلیوں کا بقرہ 108 آیت تبدیل چونے کی گوڑے کہ چاہ تبدیل آغایدات آ کفر بدل کا او ہدایت پر خود کفر واغ یو سلنہ ہم آیت اول پارا بقرہ ود کسیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم چو غالی کا چوالے تاسل را پزیمان تاسونا کم خواده والے کفارن کفرتا دو وجد حسدنا من اند انفسهم دویم سبب ترک العمل نیک عمل نکول چه پخپل یو بندہ عمل نیک نکی نو دا سبب دو زلالت تے ها سورت نساء 44 نمبر آیت دے سورۃ النساء 44 الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله آیت نو ګوریا کسان تا چور کړي شو تا لگے سد کتاب نا یشترون زلالا نو خو خیدی گمراہی لرا زلال خو خی د زلالت سره مینا دا د نه کولو عمل سره مینا دا و یریدون ان تزلوا سبیلا او په خپل مغالی چې نو خلکم گمراه کید لارې نه خپلم د گمراهی په لار روان دي انورم گمراه کئ ولوالینا بل سبب د زلال تولی اوریدل د اتباع پیغمبر نه د پیغمبر اتباع نه کئ دا غی نه باوري دا سورۃ النساء 113 نمبر آیات وګورئ یوصل دیالسم لولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ايذلوك کنی فضل د الله پتا نه پیغمبر او رحمت د الله لهم طائفة منهم خامها کسب کړی وی ډډ ددینا ايذلوك د ګمرا کول استا تب باز خلق او اولول وی خطابانه زما فضل شو پتا زما رحمت شنو تیوان لول اوسم ډیر خلق په مدا کوشش کې پتا زما منګه عدالت ولو سوک لالچ ورکئی سوک نور چیزونا مخی بخی تا کئی تو دنیای اغراض نور چیزونا خدا اللہ فضل و رحمت دی فمنگوشی چا منگوان علی لیکن دا زمان دا خلق دی زمانی دیر غلط خلق دی قسم قسم مصیبتون بطالا مخی لراولی لازکی بدل لگ دی ولولا فضل اللہ علیک و رحمتو لحمت طائفت منهم ایزلوکا تو گمرا کول استا او تو گمرا زکر نشوی چه زمان فضل او رحمت پتاو شو دارنگی ولد والین شرک دا اللہ سرا دا سبب دا گمراہی گردی یو سل شپارسم عمدی صورت نسا کے ددری آیاتون رستو 116 ان اللہ لا یغفرو ایشرک بی ویغفرو ما دون ذالکا لمن یشاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالِينَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا قَيَانْ دِي رَخَوِي فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا چاچه شرکو کو دالا پسی پتنو کیا اللہ سرب رخدار جوڑ کو نو تاقی دے گمراہ شو پو گمراہ لرے لال مشرک گمراہ شوی دارنگی بلو گوری سبب دو زلالت دا اللہ دی کتاب نا بندے دل دا اللہ دی کتاب نا خلق اڑول یو سل دا دی صورت نسا صورت نسا یو سل اوش پیتا اللہ اکبر یو سل اوش پیتا نمبر آیت دی صورت نسا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا بشكا کسان چې کفر وکړو او ظلم وکړو کفر فزال وکړو ظلم شرک وکړو نو ظلم له وکړو بې ایمانو لم يكن الله ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله او د الله د کتاب نه منشو نور خلق یې منکا لال نشکر قرآن لا و ظالم و اصافتو خما قرآن نزدکلی تا خوزدی منکلی و ما ولد والینا دی شیخ سے اپنی رخی خواقی آتی چه ولد والین تعمیر سیگی نمو ملی سے براشی ملی سے بنا پوئے که دورون بکار شروع که تب علیکہ سکوئی دا خوزدی ما شمانو دی بوداگاو دا چه من سی کم منزیم غلط تے خا مای که نور سکوئی نو چې تر ورو هغه مونږ د صحیح کا بل مونږ په ترجمه مر ورو روانه او کنه او دې دې ته فاتحه دې په ختمه کړه دې و بیا راځي الکه دې بډا نه سواله الکه دې بډا سره نه سبو ته خه نو بډا وي چپ شه غیر موضوع بیا له هم ولد والینا ها وګوره کنه هوغه اے بابا دا څه وای کنه دا سره کار ګورې نه نه مړه دغه مونږ ته نه قران خو دې نه ولد والین فاتحه هم نه خو دې دا به بچی تازه پوهه کړم چه غیر موضوع علیهم دیتا ہوئی ولد والی زرات اسباب داری دی با ایمان اخو منگتا او سا بوری ٹکیا ندے خود رے او دیلا او سما منا کئیستانا بودا تکلے بودا جواب کولی شی خو ماو تا نشی کولی یہ طالبی استاد میں دے رہا بودا بیادا نگوی دادا ما استاد دے چب چه غیر موضوع علیهم ولد والینا گوڑا خپلن سبوت دی دا نه دی او ما او زده طالب نه منه کې چې ماته مونږ د کې ته به پوهه کې او واره کې چې بیا وته مونږ نه کې خلاف ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشکا کسان ته به قران زور ګور ان شاء الله چې دا څنګه خسته کتاب دی ټریننګ ورکه سړی له سړی جوړه په میدان یو دري شجاعت او نډیو بادری په کې پیدا کې زکه قران خلقو بدی شوی نور کتابونو بچا انگریزانو خودل نو انگریزانو بولا پیسی منظورولی اگه تا بی علامه وی او چه قرآن نما دا پسن پویگی دا ایس که نره قرآن بانده سن پویده پسن پویگی او چه چاو فلسفه و منطق نور علوم علاقا و علامه سید ده دلوی علامه ده فلانه ده فلانه ده علامه تو دهر ده او چه قرآن مل در لده تو جمعی علاقه پسن پویگی شیخ صاحب زما په زمانه کې دا یو لوی مسله وا وې دا پیس نه پویږي ما زه خود پیس نه پویو په قران پویږي مې یو قران الله مونږ ته را لېګل مونږ ته صرف نه هوا منطق او فلسفه نه را لېګل ما په دې طریقه کار کاو از دخل کله به زمانه بدله کول اوس مې دا مال په څه پویږي یو په قران پویږي یو په قران چې پوښ نه پاسه پوښوي او چې پاسه پوښ په قران نه پویږي له پیس نه پویږي ها قران باندې ځان پوهه کړورا گنی خیر مغروب علیہ ملدوین بابا با تولالی بیا کرے ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ظلوا ظلالا بعیدا تاکی دے گمراہ شو زکا قرآن کی مضمون دا جہاد ہو قرآن کی مضمون دا شجاعت او دا بہاد رہے ہو قرآن کی مضبوط والے درخرین اصول بیانے دل تو مبلغا خلق ترین کا خلق قوی کا خلق مقابل دشمن دو کفار کی پسفون او دروا ہر قسم حالات دابا دو گوڑے دازے کا غسم قرآن اللہ کا مدد قرآن دکشتا بس پرن ملوے حازمان یو شاگر دے اور اشتدارم دے نوغی یونسٹے کی آغاوی ہاں ما درس کا دی جماعت کی اللہ کانو کالا جانو یونسٹو دکی ہاں نو ما بسے لی خطر آگے دا مشرح سیبنا چه تبا قطعا نا قرآن درس نکی من تبا فضا نخرابه یونسٹای کی او گورا همایا درس دا قرآن بند کا دا حالت تینا نور انگریزی سیز نبنده او دا قرآن اسی موسنی کی گی خدای گواده قسم ده کدا قرآن یو گنتی لمپرین او مجبورا ریزه که چه عوام دا سری چه جری گی دا عوام دا سوک نپریده قرآن دا دی مانین دیر زیاد خلق ده مولا دے پیر دے امیر حاکم دے شیخ دے بڑا دے اریو دے دے اریو دشمن دے ہاں گورا معمولی کتابونا بخی دا آغا با کم سے کم پا تنخا مقرری ہاں معمولی استاد دے سکول کے نو 25,000 دا تنخا دا آغا نشتا چو اسی اخری 21,000 تنخا بدا دے دیس لیکن نا گنتا پوسو کتا پلار استاد دے خواب پتا اوس چې کوم استاد وړو کې سکول کې اخلي او دا شو یو یز دوی زره نه کومه تنخانه د جنشتا نه د الکشتا کم سه کم سیوا هو دلا کا دونیم لا کا د پرنسپلانو د لوی لوی ډاکټرانو د دوی دا کا قدر یې کوي نور لنسونه ولا ور کوي چې په میټینګ لا چې تری سنور هغه ولا ور کوي کتابونو سکالوي په احبار شای شو شد کتابونو سره به سکال دواتونه مارکری پنسنې ربړونه دا به علاوه الک له ملاوی سکوریانو نه دا او د قران الک دا باندې قران بیان ہے اتنها خپری دا بیانون کې د قران لا طالب د قران لا دانو چې دا هم یو دینو دا هم یو کتابو چې کوم ځای کې سو د قران درس کوي هغه د قران نفر ملاوی دا غی طالبان اولا دا غی خرچا و دا غی استاد لبا تنخوا اگر ملاوی گی داشتا خدای گواده مونگ ویو چو مونگ دی اسی پریدی بس ایش شید نبا یکی خوش مونگ پریدی مونگ مطوش مونگ سا ار وقی ری چو خدا دا کمی غیر بیو وفت را جا مونگ سا قیو مونگ سا قرآن خلکو تا خیو دا ظلم نو دا قرآن سارا اچا ظلم کو امیان جمعات کی عرص کوا زکون کوا وزیفی کوا نمبر عرص اور خیر دے خور خوشانے لگے جمعات زمان خکار روان دے خوکہ دا قرآن در دے جمعات کے شروع کنو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو تول برا گن لیگی او دا قرآن دست و دربانی بندے تا تیوہ ماخی نبندے تا واز مایا پتائے بند نہ کہ ہمائی بنکڑی عرض ہے کہ واحد پدی جماعت کے دا اللہ پا فضل بانے دا خلق نشتا کہ دا خلق کم جائے کہ دا باز خلق پیدا شد باز دا قرآن سخت دشمنان دی مانی ان دیر دیر دشمنان دا قرآن دی پوشی نو دا شیخ دشمن دے یرا لکا دا استعمال کدی کدی ثواب دے دے استعمال دے کدی ثواب دے خوچ کلا دا قرآن قرآن دشمن کا نیر بہت گی بیا ماتا پتا دیکھیں دا قرآن دشمنان دا قرآن ار یو دشمن دے دل با منگا دا شکار کو چو دا قرآن شوق با پیدا کو دا خلق پھولنگی شلکو قرآن لزے ور کئی قرآن زدہ کئی قرآن سرے مینے پیدا کئی پا بچو زدہ کئی یواز حفظ نرے چاہے بدا پمانا بازار نہ پو ہے کہ نہ پہ حفظ بیا سفید ادا حفظ ان پہ کا تجوید ان پہ کا اور سر قرآن مقصد ان پہ جان پو ہے کا چاہ اللہ دے زلک رنا واچے ان اللذین حنودا ولوالین آمین اللہ دا دعا زمان دو سورة فاتحہ دا قبول کی ترجمہ تا خیال کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پہ امداد نمد اللہ چھ مہربان آمن مہربان خاص الحمد للہ صفتنا دو خدای توب للہ خاص اللہ لردی جدا اللہ دا شان سر مناسب دی الحمد للہ الوہیت یواز للہ خاص اللہ لردی الحمد وحدانیت للہ یواز اللہ لردی الوہیت او وحدانیت دو ترجمے چاکڑی دی بحری علوم سمرقندی والا گورے ہا آسان چ سبا تو دلیل بیا نہیں الک چاکڑے مال قرآن کے تحریف کے دا مانا چاکڑ بیا بس ناشنا ترجمہ چی فوراً اغیسرا حوالہ لکھے الحمدللہ یو طالب رست براشی بیا شرمندم شو ذلیل و رسوا شو ہاں ناغه یوزه که ترجمه اگلا فقل نزربو ملاو طالب نو ملا شو بیا فقل نزربو بازی ها بازی اندام دو ملی بازی را اخلاص که خلق پس را اگه دا ترجمه کم دیکی که ایرا غلی که پس اوالا ما پس را اگه ویجی ما نمیتا چه نشو ثابت اولا نبیا ده کول اصلا بی خوام دا منگ شرمنده که بیا او تا ما اگه تاریخی او دری پس اوالا بیا دو سپیکر تاوخی او سوکرا جماع زیزده کره لکه دالا دا ملایی دا الک ادا سے کار سدا کیا اول خزان واس مایا زکا بے میدان بانے ادرے گا جل جل سرنی خبر من کوا الحمد للہ یواز الویت یواز اللہ اللہ دے ابھی آج ماں مقابلہ کی بےمان والا اللہ دا سے شرمندہ کر چلاؤں فی دنیا خزم و فی الاخرہ رب العالمین چپان کے دا مخلوقاتو دا سے اللہ اللہ حمد ندی چپان کے دا تمام مخلوقاتو داسی اللہ الرحمن چاہ مہربان دے پا دنیا کے پا ہر چاہ الرحیم خاص مہربان دے پا آخرت کے پا مومنانو نہ پا کفارو داسی اللہ الحمد ندی مالکی چ مالک دے مالکی چ اختیار مند دے یوم دین درز در جزا درز در قیامت دی زبانی جو خبر داستا کی چ در قیامت ذمہ وار مالک دے نو دنیا کے مالک نہ دے دادا کہ دنیا کے اختیارات دے اولیاء لوڑ کڑی دی کہ نظر کہ دنیا یاد نہ کرنا نہ اختیارات چڑ چڑ نہ اول کی دنیا و آخرت کی خود دنیا زکا یاد نہ کلا چپ دنیا کی یو جواب دار ہے لگ لگ اختیارات دنیا کی دی دنیا بادشاہاں لوڑ کڑی دی چاہے دے یورپ ہو چاہے دے ایشیا چاہے دے پاکستان چاہے دے انڈیا بادشاہاں بادشاہی پر یہ کہیں کہ او دا آخرت کی معمولی بادشاہی چاہتا نہ اول کی دے یو زے یو جواب خدویم خود جواب دادے عرضی تائید قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا لیکن دنیا کی اختیار بادشاہی دنیا ورکی دویم خود جواب دادے چھ دنیا ازکا یاد نکرہ چھ پر طول دنیا کی پیو ٹیم کی دا طول مخلوق پیو ایک نش جمع کی رہے جمع کی دیشی پدی وقت زمان پلاران نکون از موجود دی خود نکون پلاران د نکون نکون نکون نکون اغا موجود دی نا یا زمان گا بچی نوسی موجود دی خود زمان دن نسو نوسی نوسی نوسی کل وسی تر وسی اغا موجود دی نا دانش مون دا محال خبر دا چه طول مخلوقات پا یوز جمع شی او پا آخرت کی با پا قیامت کی با دا بابا آدم علیہ السلام نوالے تر آخری کس دا پیدائش پا کل خلق پر میدان مانی والاری نزکه کامل اشاره وکړه چې دا ټول کامل مخلوق چې ولاره دا غره به اختیار هم زمامې پاغه د باندې نزکه اخرت یاد کو ایاکا چې صفاتونه الله لره شو لو خاص تعالی د الله عبادت کو ایاکا خاص تعالی بل چل دا سه عبادت به تعالی کو چې مخلوق له باندې کو د جبې د بدن او د مال او مونږه مسلم وای التحیات لله عبادت جب الله لرا وتویبات بدن الله لرا او وتویبات التحیات لله والصلوات د جب وتویبات مال د اب تعالی ری اریا قسم عبادت نخلو ونصلی ونسجدو حوالیک نسا و نحفظو چه صورت دائی که منگوائیو منزا ویترو که ایاک نعبدو و ایاک نستعین او خاص تانا با امداد غالو پر طول مصیبتونو که نو چه امداد ستانا غالو نو اللہ اہدنا منگتا نیغا لارو خیانو قرآن منگتا ہو خیا یا اہدنا مضبوط که منگ پده نیغا لار دو قرآن چه پده که ده عبادت بیان شویره یا مضبوط که منگ پنه غلار ده توحید یا مضبوط که منگ پنه غلار ده انبیاء علیه مسلامو صراط مستقیم سو مالی ما اکڑی قرآن توحید طریقی ده انبیاء صراط واللزین اخیم منگ تلار ده کسانو انعمتا چتا فضل ویسان کرده علیهم پاغیبانی چاگه سلور دلیری انبیاء صدیقین شهداء صالحین غیر المقروب علیم نلار دا کسانو چه غزب کرے شوی دے پاغی بانی چه سرد پوی نتبا شوی دی او اسباب دا غزب ما بیان کلم چه دا دا اسباب پا کراشی اللہ پہ غزب یو بل سبب دا غزب ہمشتا صورت انفال شپارسم آیات کی چرازی ومن یولیهم یوم ازن دبرهو الا متحرف للقتال او متحیزن الی فئات فقد با بغضب من الله چاچه کافر ته شاوالو لا رو تختید میدان نا میدانی کافر ته پر خودو نو فقد با بغضب من الله زما غضب کی اگر آئے ولوالی اون لا دا کسانو چه حیران و پریشانی زوال مانا کری دا بحر محیط الحیرا حیران و پریشان دی دیدے کی معنی کرے الحیرہ حیران و پریشان روح المانی ترجمہ کرے زوال آکسان چدا غیر دین تلے دے بی دین دی روح المانی دی مقام کی معنی کئی مگر ترجمہ نہ کہو بیسری ذہن گڑبڑی چکم از دکم داز دکم کدا یو مقصودی معنی دیرے معنی مقصد نہ دے مقصد پہ جان دل ضروری دی او پہ معنی پہ مقصد زان پوئے کول پکار دی ولوالین او نلا دا کسانو چاگا بی دین دی تا دین کار نکے لکا او سم ریل بی دین دی پا دردہ کے لک بی دین کردی بھئی مانا بانگ تو اوشی او بانگ من نکے آخری گندری ولو آمین اللہ زمان دا دعا قبول کی دعاو کئی اللہ مہینی اللہ دعا